بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فليعمل العاملون, اور ان چیزوں کو ڈھونڈ پانے کے لیے لوگوں کو سٹرگل کرنا چاہیے. لکڑی فرماتے ہیں کہ وہ ڈالت ہے مرنے والوں, لمثل هذا فليعمل العاملون. صبح سویرے 4 بجے اٹھ جاتے ہو, دوڑ لگاتے ہو اس چیز کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات, یہ جو میں جنت کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں, مثل هذا, ان نعمتوں کے لیے فلیعمل العاملون, just try to your best and make your efforts. لمثل هذا فلیعمل العاملون اذالک خیر, کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں نزلا, مہمانداری کے حوالے سے, ہم شجرت الزقوم یا زقوم والا درخت. یہ جو نعمتیں میں نے ذکر کی جنت والی, یہ اچھی ہے کہ بطور مہمانداری پیش کی جائیں یا زقوم کے گندے میں. للظالمین, ہم نے بنا دیا ہے اس درخت کو فتنتن, ایک ٹیسٹ, ٹیسٹ للظالمین, ظالموں کے لیے. انہا شجرت, یہ ایک درخت ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ جوان ہے, صحیح ہے, یہ آدمی ہے. اب آدمی تو ہم سارے ہیں, لیکن جو آدمیت کا کام کر کے دکھائے تو پروان کے, تو یہ آدمی ہے بھائی, یہ مرد ہے, یہ اس نے مردانگی کا کام کر کے دکھایا, اس کی عظمت کو اشارہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی درخت تو بہت سارے ہیں, سیرت, یہ درخت ہے, یہ دو دکھ والی ہے, یہ درخت. انہا شجرت, یہ ایک درخت, تخرج فی اصل الجحیم, جو اگ آتی ہے فی اصل الجحیم, جہنم کے درمیان, آگ کے درمیان. طلعها کانہ رؤوس الشیاطین, طلعها اس کے میوے کانہ رؤوس الشیاطین, وہ میوے اس طرح بدصورت ہوں گے جس طرح کتے کا سر. یہ محاورہ عربوں کا, جس کی بدصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتے جیسے چہرہ ہے. لیکن یہ صرف عربوں کا محاورہ نہیں ہے, صرف ان کا بھی ہے, سنا پیگ اور سنا بیچ, سنا بیچ کہتے کہ نہیں, دیکھیے ان کو بوسا بھی لگا رہتے ہیں, تو نہیں بوسا لگاتے. یہ ہمارے والا جو آیا ہے غربی والا جنگل صاحب, اس بدبخت نے بھی جو کتے ہوتا ہے ان کو بوسا لے رہا ہے, اس میں بھی دو کتے اٹھا ہے, اس کو خدا رحم کر لے, پتا نہیں ہم کہاں پر سے ہوئے. کوئی انسان کا بچہ آیا نہیں ابھی تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جائے دم کر. اور ایک دوسرا شعر میں سناؤں, پتہ نہیں کس کا ہے, کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. بڑا اچھا شعر, کہ بھائی جو بھی آتا ہے ہم تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, شاید مل گیا راہ بر, ہمیں ڈیسٹینیشن پر پہنچائے گا, وہ بھی راستے میں رہزم بن جاتا ہے, ہمیں لوٹ لیتا ہے, ہمیں لوٹ لیتا ہے, جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, ہم کہتے بھی تو رہزم ہے, راہ بر کہیں ملے گا. چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ ہرو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. اور علامہ کا شعر ہے بڑا عجیب, علامہ کا شعر بڑا, کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن گرے, لباس خضر میں یا سینکڑوں خضر کا لباس پہنا ہوگا. بڑی اچھی اچھی باتیں, میں نے اس کو خط لکھا اور میں نے لکھ لیا کہ آپ نے تقریر بڑی اچھی کی, لیکن فرعون سے لے کر آج تک کسی نے بھی بری تقریر نہیں کی. میں نے لکھ لیا کہ فرعون سے لے کر آج تک کسی حکمران نے بری تقریر نہیں کی, وہ لوگ گاڑیاں تو نہیں دیتا, قربان کوئی بھی گاڑیاں نہیں دیتا. وہ تو کہتے ہیں میرے منصوبے یہ ہے معاشی طور پر یہ ملک خوشحال بن جائے, سیاسی طور پر آزاد بن جائے, یہاں امن و امان کا دور اور لوٹنے لگتا ہے. میں نے کہا کہ باتیں آپ نے بھی اچھی کی, لیکن میں نے کہا دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ایک کا کہنے والا ہوتا ہے بے اختیار, اور دوسرے کا کہنے والا ہوتا ہے با اختیار. بے اختیار کا کہنا, دیز آر اونلی ایڈوائسز, کسی آدمی کے پاس پاور نہیں, وہ اچھی باتیں کرتا ہے تو کسی کو ایڈوائس دے رہا ہے, کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, وہ خود تو نہیں امپلیمنٹ کر سکتا. اور ایک ہوتا ہے با اختیار, تو وہ جو باتیں کرتا ہے تو دیز آر ناٹ ایڈوائز, دیز آر پرامیسز, وہ وعدے کرتا ہے. And he is not making promises only to his nation but to Allah subhanahu wa ta'ala. And when he cut the one who will break his promise, he will be martyred. And he will be dear with Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. I said, I have Pakistan, yes, I will be here. I have to give you a gift. Who is it? I don't know. وَالْغُعَا كَانَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ, اس کے میوے ایسے جس طرح رؤوس الشیاطین, شیطانوں کے سر. شیطان وہ کہتے ہیں عرب شیطان کے بھی کتے کو, شیطان کے بھی کتے کو, یعنی جو چیز آپ کو ضرورت پہنچائے شیطانی کہا جاتا ہے. صحیح, تو وہ بھی نفرت کسی سے کرتے تھے, کہتے تھے بھائی یہ چیز تو ایسی جس طرح کتے کا سر. جس طرح وہ لوگ کہتے کسی کو غصہ آ جائے, کسی کو غصہ آ جائے, یعنی اس کا ٹرم تھا فور اسٹاپ پر, اور آپ نے پہلے شروع کیا انسان دوست کہہ رہتا ہے. تو میرے ساتھ پاکستان میں گروہ ہوتا, پاکستان میں تو کوئی رولز مولز نہیں ہوتے. رولز مولز وہ میرا کزن بھی ہے, تو پاکستان میں تو کوئی رولز مولز نہیں ہوتے, لیکن جب وہ ڈرائیونگ کرتا تو وہ غلط وہ ٹیک کر جاتا. صحیح, اور جیسے غلط وہ ٹیک کر جاتا وہ زبان کا بڑا تیز تھا, تو اس طرح کرسی سے باہر سے اس کو زبردست گالی دے دیتا. یعنی جن کو وہ ٹیک کرتا تو اس کو زبردست گالی, یعنی کیا بدبخت, غلطی بھی آپ کر رہے ہیں اور گالی بھی اسے دے رہے ہیں, اس میں کیا مجبوری ہے؟ میں نہ دیتا تو وہ دے رہا ہے. اور اس نے کہا کہ یہاں, اس نے کہا کہ لیگل مومنٹ یہاں اس آدمی کا ہے جو گالی کرنے میں پہل کرے. جس نے گالی کرنے میں پہل کری اس کا معنی یہ کہ اس نے ٹھیک کیا, باقی دوسرا آدمی جو غلط کر رہا ہے. میں نے کہا یہ اچھا فارمولا ہے, یہاں کبھی تو یہ ملک بن نہیں رہا, کبھی تو یہ ملک. میں نے پھر اسے کہا کہ جب آپ اکیلے جاتے ہیں تو جس کو مرضی ہے گالی دیں, لیکن جب میں ساتھ بیٹھا ہوں تو گالی نہ دیں. اگر کوئی آدمی غصہ ہو گیا, دو تین آدمی اور ہماری پٹائی کر دی, صحیح, تو اخبار میں آ جائے گا کہ ممبر قومی اسمبلی کو زبردست زیرو کوک کیا گیا. تو میری خاطر میرے لیے مرنا بھی اچھا ہوگا. صحیح, نہیں نہیں وہ 364 ہیں جنہوں نے لون دیے ہیں, جنہوں نے ملک قوم کو لوٹا ہے. 364 سم فرام دس اسمبلی, سم فرام دا پریویس اسمبلیز, وہ ساری تفصیل آ گئی. ہاں بھائی, ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ایک اسپیڈ باز کر رہا ہے, سفید شاہین کی طرح اڑتے رہو, آپ پر کوئی آفت نہیں پڑے گی. وہ فیضا نفیس کا ایک شعر ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. مخففتنوں سے کیا پوچھو کہ ہم کچھ کیا کما کے آئے ہیں, میں جو بھی ہم الٹاتے ہیں. اس طرح کوئی شعر ہے کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہم آپ کے سامنے پہن دیتے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے تو اٹھا لیں. وہ صحیح, طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے میوے اس طرح قابل نفرت ہے. کانہ رؤوس الشیاطین, جس طرح محاورے کے اعتبار سے عربوں کے لیے شیطانوں کے سر یا کتوں کے سر قابل نفرت ہونے کی علامت بن چکے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, یہ لوگ اسی سے کاتے رہیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ, تو بھروا دیں گے اسے اپنے سٹامک. اب جب سٹامک بھر جائے تو پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم, اور پھر وہ اس کے پیچھے پیتے رہیں گے کھولتا ہوا پانی, کھولتا ہوا. اور وہ کھولتا ہوا پانی جو جہنم کا پس باہر نکل رہا ہے وہی پیتے رہیں گے. تو وہاں نکالے جائیں گے تو پینے, وہ یہاں سے نیچے گزرے جانے. تو پی لیا, ہاتھ سے نہیں پیا جاتا, ایک دو گونٹ لے لیے چلے گئے, پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں. تو اللہ نے فرمایا ان مرجعہم لیل الجحیم, پھر انہیں واپس جہنم میں لے جایا جائے گا. اور یہ کیوں, انہم الفوا آباءہم ضالین, یہ فور فادرز کو فالو کرتے رہے, انہوں نے کبھی اپنے عقل کو اپلائی نہیں کیا. انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون, یہ انہی کے فٹ پرنٹس پہ جاتے رہے تو ان کا اور ان کے فور فادرز کا یہی حشر ہوگا. واپس اپنی سے لڑو. میں نے کہا کہ اسلام والا حصہ جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے مسجد اقصا تک, یہ کہاں ہو گیا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں, ایک آیت میں. اور معراج والا حصہ اس رات میں آپ کو لے چلا تھا وہاں سورہ نجم میں, کہ وہ حصہ سورہ نجم میں ذکر ہے جو مسجد اقصا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہاں پہ دو نشانیاں ہیں اس کے آج تک بھی, چلا گیا. دو نشانیاں ہیں اس کی, ایک وہ پتھر جس کے درمیان میں سوراخ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے براق کو وہاں باندھا ہوا تھا, تو پتھر ابھی تک پڑی ہوئی اپنے براق کو باندھا. اور دوسری چیز سہارا بیت المقدس, بیت المقدس کا راک, راک آف بیت المقدس, وہ مقدس ہے عیسائیوں کے نزدیک بھی, مقدس ہے یہودیوں کے نزدیک بھی. یہودی تو اس کے لیے لڑتے مرتے ہیں, وہ سہارا کے لیے, سہارا بیت المقدس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو تو وہاں باندھا, وہاں باندھا, اور آگے سہارا بیت المقدس پہ کڑے ہو گئے, اور سہارا بیت المقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا پش کر دیا کہ یہاں سے جو اوپر پش کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے. صحیح, ایسا زبردست الیکٹرک کنٹر لگا دیا اسے کہ بس روانہ ہو گئے. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ اور جب سہارا نے پش کر دیا تو جہاں تک پش کیا تو وہاں تک وہ سہارا اوپر چلا گیا, نیچے سے زمین اور سہارا اوپر چلا گیا 18 میل تک. کتنے تک؟ 18 میل تک. اور آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا سہارا عام زمین سے آسمان کے 18 میل قریب ہے, آسمان کے 18 میل قریب ہے عام زمین کے مقابلے میں. چوری صاحب یہ عقل کی باتیں ہیں. تمام اس سہارا سے تمام انبیاء کی مناسبت ہے. اب اس دن ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی ہوئی. کیسی ہوئی؟ جسمانی, روحانی نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہانے کے گھر میں پڑے تھے اس کی روح پرواز کر گئی, نہیں, جسمانی ہوئی روح. اور تبھی اللہ کریم نے ابتدائی لے لیا کلمہ سبحانہ سے, سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کا کلمہ یہ عرب تعجب کے موقع پر کہا کرتے ہیں, جب کوئی اسٹانشنگ کیفیت پیدا ہو جائے تو عرب کیا کہتے ہیں؟ ہم عربی اور اردو میں کہتے ہیں وارے وارے سبحان اللہ, ہم بھی استعمال کرتے ہیں, تعجب کی بات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وارے سبحان اللہ. صحیح. اور کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں سبحان اللہ, دونوں میاں پڑے ہیں نا, تو بڑے میاں تو بڑے تھے, چھوٹے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ یا جو آئے تھے کی بکواس کر رہے تھے, تو بڑے میاں تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں سبحان اللہ. صحیح. تو یہ سبحان اللہ کلمہ یہ عام انسانوں میں تعجب کے لیے استعمال ہے جن کا تعلق ہے کس سے؟ آسمانی دین سے. تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات بظاہر آپ کے عقل میں آنے والی نہیں, اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو میں آپ سے پہلے ہی سبحان اللہ کہہ دوں. صحیح. کہ آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ, تعجب ہے محمد اتنے تھوڑے وقت میں وہاں پہ چلے گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں میں ہی کہہ دیتا ہوں, کیونکہ یہ بات ہے ہی قابل تعجب. صحیح صحیح صاحب, صحیح نا؟ وہی میری ڈرائیور والی بات ہو گئی, میرے ڈرائیور والی بات ہو گئی کیا قبل اس کے کہ آپ گالیاں دیں میں پہلے ہی گالیاں دے دیتا ہوں. سب بات سمجھ گئے؟ ایک دوسری بات, اسرا بے عبدہ, اسرا بے عبدہ, عبد روح کو بھی نہیں کہتے اور عبد لاش اور ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں کہتے. عبد از اے کمبینیشن آف باڈی اینڈ روح بوتھ. عبد تب کہا جاتا ہے بندہ جب جسے کے اندر روح آتا جاتا ہو. تو اللہ کریم نے فرمایا بے عبدہ, میں نے اپنے بندے کو یعنی روح اور جسد کے کمبینیشن کو اٹھایا. صحیح. اور تیسری بات, یہ ایک آیت سے آ گئی, لنریہو من آیاتنا, تاکہ ہم جسمانی آنکھوں سے اسے دکھائیں اپنے عجائبات. کون سے آنکھوں سے؟ جسمانی آنکھوں سے. اگر جسمانی آنکھیں نہ ہوتی تو پھر وہاں اللہ کہتا لنجعلہ مدرکا لآیاتنا, تاکہ اس کو ادراک ہو جائے. ادراک مین دیٹ از اے ٹائپ آف کنسیڈریشن, دیٹ از اے ٹائپ آف تھنکنگ, تاکہ وہ ہماری آیات کے متعلق تھنکنگ کرے. ہاتھ کی بات ہوتی تو پھر اللہ کریم ادراک والی بات کرتا، رویت والی بات نہیں کرتا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں جسمانی آنکھوں سے دکھائیں اپنے عجائبات. تو یہ ایک آیت کے اندر تین کلمے اور اللہ کریم نے خدشات کا ازالہ کر دیا. بات ذہن میں آ گئی. پھر ایک چھوٹا نقطہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی رسول. کیا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، کہ پاک ہی ہے اس ذات کے لیے جو اپنے رسول کو اٹھا کے لے گیا، رسول کو اٹھا کے لے گیا. تو اس کی وجوہات ہیں کئی. ایک وجہ یہ ہے کہ رسالت دیٹ از ناٹ کوالیفیکیشن، رسالت دیٹ از ناٹ کوالیفیکیشن، دیٹ از ڈیزگنیشن گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. بات میں آ گئی. یہ منصب ہے جو اللہ نے دے دیا ہے، یہ منصب ہے جو اس میں آدمی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں آدمی کا کوئی کمال نہیں. آدمی کا کمال ہوتا ہے اس کے احتساب میں، ٹو شو وٹ ہی از. صحیح. تو محمد نے وہ کمال کر کے دکھایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. دیٹ از کوالیفیکیشن، دیٹ از کوالیفیکیشن. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد کو مور رسالت کے حوالے سے اٹھا کے نہیں لے گیا، عبدیت کے حوالے سے اٹھا کے لے گیا. اس کو جو بلند مقام میں نے دے دیا، بلند مقام اس لیے کہ اس نے حد درجے بندگی کر دی، میں نے اسے مقام دے دیا. اس نے حد درجہ تواضع اور عاجزی کا انکسار کر دیا، میں نے اسے بالائی مقام دے دیا. اور حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی جتنا اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کروا دے اللہ کریم اسے اتنی عزت دے دیتا ہے. ومن تکبر خضعہ اللہ، جو آدمی مونچوں کو تاو دے دے اللہ اسے اتنا ہی ذلیل کرتا رہے گا. صحیح. تو محمد سے زیادہ عاجزی کرنے والا دنیا میں کوئی اور پیدا نہیں ہوا. بازی میں آگئی. تبھی تو حدیث میں بخاری میں حدیث نقل کی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادات میں اتنے کڑے ہوتے حتی تورمت قدمہ، کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے، اتنے کڑے ہوتے. چار چار پانچ پانچ گھنٹے قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھتے، پھر بعد میں کئی رکوع کرتے. صحیح. اور جب فارغ ہو جاتے تو میں اس کے پاؤں کو مالش کر دیتا. تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اوما قد غفر اللہ لك من ذنبك ما تاخرت وما تقدمت، کیا اللہ کریم نے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں بنایا؟ یعنی آپ نے تو اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کا نفس دیٹ از انڈر یور کنٹرول. تو اگر ہم اپنے کو تکائے تو گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی جھوٹ بولا، کبھی چیٹنگ کی، کبھی دھوکا دیا، کبھی فراڈ کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ چھوٹ گیا، کبھی کسی کی غیبت کی. مینس کہ یہ خیالاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو عبادات سے ہم ذرا کریڈٹ کو برابر کرنا چاہتے ہیں، عبادات سے ذرا بیلنس برابر کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ عبادت ہونی چاہیے تاکہ عبادات کے حوالے سے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں. بات ذہن میں آ رہی ہے. تو حضور کے تو کوئی گناہ تھے نہیں. حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ تو گناہ سے معصوم ہیں، آپ اپنے کو اتنی بڑی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو حضور کا جملہ بڑا عجیب تھا کہ ابن صدیق، او صدیق کی بیٹی. حضور علیہ السلام کبھی کبھار جب اسے ذرا سا طبیعت میں غصہ آ جاتا تو وہ آدمی کو باپ کے نام سے یاد کر دیتا. تو کہہ دیا کہ ابن صدیق، او صدیق کی بیٹی، جب اللہ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا کہ مجھے گناہ سے معصوم بنا دیا، افلا کون عبدا شکورا، تو میری کچھ ذمہ داری شکر گزاری کی نہیں بنتی؟ افلا کون عبدا شکورا، تو میری کچھ شکر گزاری کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ میں گناہوں کو بخشوانے کے لیے توڑا کر رہا ہوں، شکر گزاری کے لیے کر رہا ہوں. بس تو یہ ہے عبدیت کی انتہا، یہ ہے عبدیت کی انتہا. تو ایک تو اللہ نے یہ اشارہ کر دیا عبد میں کہ باڑی اور روح دونوں کو اٹھایا تھا، دوسرا یہ کہ رسالت کی وجہ سے نہیں اٹھایا، عبدیت کی وجہ سے اٹھایا. کس وجہ سے اٹھایا؟ بندگی. اور اللہ نے اس لیے کہہ دیا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں، لیکن بشر کو بشر بننا ہے، بشر کو بشر بننا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے تو عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں. گردوں کا بنا آسمان. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں. فرزن میں آ رہی. اور تیسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ کہ رسالت اسی میں انتقال من الخالق الى الخلق ہوا کرتا ہے. مینس رسول کو اللہ رسول بنا دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے پاس آ جاتا ہے. کہاں سے آ جاتا ہے؟ اللہ کی جانب سے. کہاں آ جاتا ہے؟ انسانوں کے پاس. مینز کہ اس کا ڈیسینڈ ہو رہا ہے, یعنی رسالت کے تصور میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈیسینڈ ہو رہا ہے, یعنی اللہ کی جانب سے انسانوں کی طرف نیچے آ رہا ہے اور ابدیت میں اسینڈ ہوتا رہتا ہے. صحیح, بندگی سے انسان اللہ کی طرف چڑھتا رہتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے کمال, اوپر چڑھنا کمال ہے, نیچے اترنا یہ کوئی کمال نہیں. دیٹس اے ڈیوٹی بینگ اسائنڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد بندگی کے حوالے سے اللہ کی جنب چھائے اور چڑھنے والے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میں اور باقی واقعہ تو تفصیل سے بتا دیا. میں راج والا کب ہوا تھا میرا امتحان کے لیے؟ Right to 16 months before immigration to Medina. Or immigration of Medina, when it was started, the journey. کیا گپ شپ لگا رہتے ہیں, ایسے سے کام نہیں بنے گا. ابھی سفر کو شروع ہو گیا تھا, ربیع الاول میں حضور پاک پہنچ گئے. اب اگر یہ واقعہ 12 مہینے پہلے ہوا ہے تو مینس کہ ہجرت سے پہلے گزشتہ سال کے ربیع الاول میں رونما ہوا تھا. اگر 13 مہینے پہلے ہوا تھا تو سفر میں رونما ہوا تھا. اگر 14 مہینے پہلے ہوا تھا تو محرم میں رونما ہوا تھا. اگر 15 مہینے پہلے ہوا تھا تو ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ میں رونما ہوا تھا. اور اگر 16 مہینے تو پھر ذوالقعدہ میں رونما ہوا تھا. اس بارے میں رجب اس کنسرن, I never found any روایہ in this regard. Understand? یہ ویسے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي منزہ ہے وہ ذات. دو الفاظ اللہ کے حوالے سے, سبحان اللہ اور الحمدللہ, یہ لکھ کے اپنے پاس ضابطہ ہے. سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ میں نیگیشن ہوا کرتی ہے اور الحمدللہ میں افرمیشن ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ناقص صفت نہ لگائی جائے, کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص ہے نہیں. یہ سبحان اللہ کا معنی, کہ اللہ کے ذات میں کوئی نقص نہیں ہے. اور الحمدللہ کا معنی یہ کہ اس الوہیت کے سارے کمالات اللہ کے ذات میں موجود ہیں. صحیح, تبھی تو کلمہ تمجید کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد کیجیے, اس لیے کہ اس میں یہ دونوں کا ورد ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے بالکل اخیر میں ایک حدیث نقل کی ہے, اپنی کتاب کے اخیر, یعنی 8000 حدیث میں سب سے آخری حدیث جو امام بخاری نقل کی ہے وہ ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. حضور کے کلمات دیکھیے, ان کلمات سے بس ایمان کی روح ٹپکتی رہتی ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, صحابہ سے کہہ دیا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو ہی سمپل سینٹنسز ہیں, دو ہی سمپل کلمے, دو ہی سمپل جملے ہیں, خفیفتان علی اللسان, ٹو اٹر اینڈ ٹو ایکسپریس ویری ایزی. جب اسے کہے جائیں بڑا آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان, ٹو پٹ اٹ دیئر ان دا بیلنس آن دا ڈے آف ریزریکشن. آن دا اسکیل آن دا ڈے آف ریزریکشن, وہاں پہ انتہائی باری ہے, وہاں پہ یہ انتہائی بار. حبیبتان الی الرحمن, اور اللہ کے بڑے بلاوٹ کلمے ہیں, اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ. آپ ریوی بھی کرتے رہیں, جسے کہتے ہیں ذکر الملائکہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ ذکر الملائکہ, کہ ملائکہ اللہ کی ذکر کرتے ہیں انہی کلمات سے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر آپ فرشتوں والی زندگی چاہتے ہیں تو ان کلمات کا ورد کیا کریں. اللہ کریم قلب و دماغ کو صفائی نصیب کرے گا. صحیح, اور قلب و دماغ کو صفائی نصیب ہو جائے تو ظاہر حرکات آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتے ہیں, کیونکہ اسپریچول پاور پیدا ہو جاتی ہے انسان میں, تو اپنے حرکات کو کنٹرول کر جاتا ہے, وہ اپنے لسٹ اور ڈیزائر پہ کنٹرول پا لیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اسے ذکر الملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سورہ بقرہ ذرا نکالیں، نکال لیا آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین کے اندر ایک نائب، ایک خلیفہ، ایک ریپرزینٹیٹو. وی آر ہیئر ریپرزینٹنگ اللہ سبحانہ و تعالی، وی آر ناٹ اونلی ریپرزینٹنگ دین، وی آر ریپرزینٹیٹوز آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہیومن بینگ، وی آر ریپرزینٹیٹوز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب کسی کمپنی کا ریپرزینٹیٹو اگر کمپنی کے قوانین کے خلاف ریپرزینٹیشن کیا کریں تو وٹ ول ہیپن ٹو ہم؟ ناٹ اونلی فائر، اف ہی ول ہارم دا کمپنی دے ول فائل اے سوٹ اگینسٹ ہم. Understand? And he will sued for damages. Understand? So what will happen to us if we are not representing Allah subhanahu wa ta'ala in the proper way? Allah bachaye. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ. قالوا تجعل فيها، فرشتوں نے کہہ دیا آیا آپ بنانے والے زمین کے اندر، من یفسد فيها، ایک ایسے مخلوق کو جو فساد برپا کرتے رہیں گے، ویسفک الدماء، اور بلڈ شیڈ کرتے رہیں گے، ونحن نسبح، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، بحمدک، اور الحمدللہ کہتے ہیں، ونحن نسبح بحمدک. تو فرشتوں نے اپنی پرائیورٹی اور ترجیح کے لیے جو پلی لے لیا وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ والا لے لیا، کہ پرائیورٹی تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ورد کو ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کیا ان کی زبانیں برسیل لگی ہوئی، وہ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ ہی کہتے رہیں گے، لیکن باقی کام وہ آپ سے آگے کرتے جائیں گے. صحیح. سو دے ول ہیو مور اینڈ مور کریڈٹ، دے ول ہیو مور اینڈ. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے لفظ کو کنٹرول کیا اور شریعت کو فالو کر دیا، فو اعلی من الملائکہ، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بلند و بالا ہوگا. صحیح. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ وظیفہ کریں ہر نماز کے بعد. مسجد آتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بازار میں سے گزرتے ہیں، بہت سارے گناہ، اور یا تو گناہ ہی گناہ ہے، یا تو ننگی عورتیں پھرتی رہتی ہیں، صحیح، اور انسان ہاں کیا جگہ تو اس کو معلوم ہے جہاں جاتا ہے، بکینیز بکینیز میں یہ جاتا رہتا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده لیلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان الذی، منزہ ہے اللہ تعالی، تنزیہ کا معنی ہے کہ نقص کی کوئی صفت اللہ کے ذات میں نہیں، اللہ کریم میں کوئی ڈیفیکٹ ہے نہیں. ہم نے لفظ اللہ کی ڈیفینیشن کر دی تھی میتھڈالوجی میں، کہ لفظ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. کس کی ڈیفینیشن ہے؟ لفظ اللہ کی، میں اللہ جس ذات کا نام ہے، یا جس ذات کا نام اللہ ہے، اس لفظ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ہم نے کہا عالم، یہ پراپر ناؤن ہے لذات، ایک انٹیٹی اور پرسنلٹی کے لیے، الواجب الوجود، جو اپنی وجہ سے موجود ہے. ہم موجود ہیں دنیا میں اپنی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، لیکن اللہ موجود ہے کس وجہ سے؟ وہ اپنی ہی وجہ سے، اس کا کوئی خالق نہیں. تو عالم پراپر ناؤن ہے، ایک لذات، ایک انٹیٹی کے لیے، الواجب الوجود، جو اپنی وجہ سے ہے. اور واجب الوجود میں دو کنٹینٹس ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ کہ ہی از سنس ایور اینڈ فار ایور. واجب الوجود کا دوسرا مفہوم ہے سنس ایور اینڈ ایور اینڈ ایور، سنس ایور اینڈ فار ایور، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، اس کی نہ کوئی بگننگ ہے اور نہ کوئی اینڈ ہے. تو اسے کہتے ہیں واجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو الہ کے لیے، خدا کے لیے کمال کی جتنی صفتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس ذات میں موجود ہیں، المنزہ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہ پاک ہے، عن النقص، ڈیفیکٹ سے، وہ زوال اور فنا ہونے سے، نہ اس میں ڈیفیکٹ آ سکتا ہے اور نہ وہ ختم ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوئی ہے؟ آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیفینیشن پہلے معلوم ہونی چاہیے، ذکر بعد میں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبد، جو رات کے وقت لے کے گیا. اسرا تو ہم نے آپ کو تقریباً چھ جگہوں پہ لے گیا تھا کہ جہاں لفظ اسرا یا اسرا یا فاسر یا یسر وہ ذکر ہو چکا ہے تو وہاں پہ رات کا سفر مراد ہوتا ہے. اسرا کا معنی ہوتا ہے جرنی ایٹ نائٹ. اسرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا فاسر بہم لیلن انکم متبعون، رات کی تاریکی میں اپنے قوم کو نکالیں. اور یہ نہیں کہ رات کے تاریکی میں آپ نکل گئے تو بس وہ چھٹی دے دیں گے. انکم متبعون، دے ول فالو یو سرٹنلی، وہ پیچھے آ جائیں گے. اور آ گئے، اللہ نے ڈبو دیا انہیں. صحیح، حضرت لوط سے اللہ کریم نے کہہ دیا فاسر بآلک بقطع من اللیل، رات کی تاریکی میں اپنے قوم کو وادی لوط سے نکالیں. صحیح. سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کی تاریکی میں لے گیا تھا، بعبد اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ارواح کی حضوری ہوئی اللہ کے سامنے. کہاں؟ حدیث میں آیا کہ ارواح کی حضوری ہوئی کہاں؟ اللہ کے سامنے. تو اللہ کریم نے حضرت آدم سے پوچھ دیا، آدم کی روح سے من انتا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا انا آدم صفیو کا، میں آدم ہوں جو آپ کے سلیکٹڈ ہیں، جسے آپ نے سلیکٹ کر دیا ہے. تو نوح سے پوچھا گیا، اس نے کہا انا نوح نجیو کا، میں نوح ہوں جو نجات پا چکا ہے آپ کے عذاب سے. ساری قوم غرق اور نوح نجات پانے والا. ابراہیم سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انا ابراہیم خلیلو کا، میں ابراہیم ہوں جو جس کے ساتھ آپ نے فرینڈشپ استوار کر دی ہے. صحیح. داؤد سے پوچھا گیا، اس نے کہا داؤد خلیفتک، میں داؤد ہوں جسے آپ نے خلافت سے نوازا، بادشاہی سے نوازا. اسماعیل سے پوچھا گیا، قال علی اسماعیل ذبیح، جس نے اپنی جان کی قربانی دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، قال انا موسیٰ کلیمک، میں موسیٰ ہوں جس سے آپ ڈائریکٹ بات کریں گے یا کر رہے ہیں. صحیح. عیسیٰ سے پوچھا گیا، قال انا عیسیٰ روح، میں عیسیٰ ہوں جسے آپ نے اپنا روح قرار دیا ہے، جسے آپ نے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائٹل بات نہیں کی، فرمایا انا محمد عبدک، میں محمد ہوں آپ کا غلام، میں محمد ہوں آپ کا بندہ. تبھی تو اللہ کریم نے بڑا مقام دے دیا کہ من تواضع رفع، اللہ کریم نے فرمایا آپ ہی خاتم النبیین ہوں گے، انبیاء کے سردار اور امام الانبیاء آپ ہوں گے. اور تبھی امام بنے مسجد اقصی میں، امام بنے مسجد اقصی میں. اچھا، تو اس دن یہ پوچھ رہا تھا، وانک پوچھ رہا تھا کہ مسجد اقصی میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس وقت ایسے جواب دے دیا کہ یہ انبیاء باڈیلی حاضر نہیں تھے، یہ اسپرچولی حاضر تھے، ان کے اسپرٹ حاضر تھے. کون حاضر تھے؟ ان کے اسپرٹ حاضر تھے. بعد میں نے پھر طارق سے پوچھ لیا کہ اب کے وہ جو آپ کا جمعۃ الوداع ہوتا ہے، رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے نا، تو سارے فلسطینی وہ وہاں پہ خطبہ جمعۃ الوداع کے خطبے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا آلموسٹ 3 or 4 million. 3 or 4 million بھائی، وہ سارے جو ہے نا، اتنا بڑا ساحہ ہے. اس نے کہا کہ مسجد عمر فاروق تک یہ سارا علاقہ بڑے کا بڑا رہتا ہے. سو یہ اس دن تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کو ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے تھوکنا بھی شروع کر دیا تو لڑا جائے گا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک وہ ذات، اللہ سے وہ ذات، اسرا جو رات کی تاریکی میں لے گیا، بعبد اپنے بندے کو، لیلا. اب لفظ اسرا میں نائٹ کا تصور خود موجود ہے کیونکہ اس لفظ کا اپنا معنی ہے جرنی ایٹ نائٹ، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے لیلا ذکر کر دیا. لیلا کا معنی نائٹ، تو اسرا میں جب نائٹ کا تصور ہے تو دوسری بار نائٹ کا تذکرہ، یہ تو کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا. نہیں، دیر دی فلسفی بیانڈ دی ورڈ لیلن، کہ جب اسرا کہہ دیا کہ رات کی تاریکی میں لے گیا تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ عشاء کے بعد سفر شروع کر دیا اور صبح تک سفر ہی سفر تھا، تو اللہ کریم نے لیلن کے دیا, اور لیلن جب اس قسم کی تنوین سے آ جاتا ہے تو ایک ٹکڑا مراد ہوتا ہے, کہ پورا رات نہیں لیا, there was a little bit part of night. اسراد عبدی رات کو تو اٹھا کے لے گیا, لیکن he did not spend the whole night, but he spent a little bit night. تھوڑے سے اس سے نہیں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام, پاک وہ ذات الذي اسرا بعبده جو اٹھا کے لے گیا رات کے تاریکی میں اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, ليلا من المسجد الحرام رات کی تاریکی میں, من المسجد الحرام مسجد حرام سے, عزت والی مسجد سے, عزت والی مسجد سے, الى المسجد الاقصى دور والی مسجد تک. اقصى کا معنی ہے دور, اقصى کا معنی کیا دور, تو اس زمانے میں یہ مساجد کے حوالے سے دور والی مسجد تھی. قریب والے مسلمانوں کی کون سی مسجد تھی؟ ہاں مسجد حرام, اور یہ دور والی مسجد. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام, اور at that time there was only two masajid, there were only two masajid, one the masjid built by Hazrat Ibrahim and the second built by Hazrat Sulaiman alayhi salatu wassalam. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, الذي مسجد اقصى وہ مسجد ہے, بارکنا حولو جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈال دیے, بارکنا حولو تو سارے اس پر مرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے, مسلمان کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے, یہودی کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے, اس لیے کہ سارے انبیاء کا گزر وہاں ہوا, سارے انبیاء کا گزر وہاں ہوا, سارے انبیاء کا گزر. بنی اسرائیل کی تو وہ آبائی سرزمین ہے, بنی اسرائیل کی تو آبائی سرزمین ہے, ہیکل سلیمانی وہاں موجود تھا. کیا موجود تھا؟ ہیکل سلیمانی وہاں موجود تھا, معبد, معبد سلیمان جسے کہتے ہیں, اور جس کے لیے آج کی اسرائیل تک دو کر رہی ہے کہ مسجد اقصا کو اڑا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کی جائے. صحیح, وہ جو اس طرح وہ جو نظر کی طرح اس طرح کرتے رہتے ہیں نا بیلنگ وال کے پاس, آپ نے دیکھ لیا کہ ٹی پر دیکھ لیا, وہاں پہ محمد سلیمانی کا بقیہ ہے ایک دیوار, اسے کہتے ہیں ویلنگ وال, دیوار گریا اوزاری, دیوار گریا اوزاری, تو اس سے سر ٹکراتے ہیں, اس دیوار سے کیا کرتے ہیں سر ٹکراتے ہیں, اور اگر سر نہیں ٹکراتے تو دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کر دیتے ہیں. یہ ان کی عبادت ہے. اینڈ دیئر آر ٹو ٹائپ آف یہود, دیئر آر ٹو ٹائپ آف یہود, ون دی یہود آف یروشلم اینڈ دی سیکنڈ ون دی یہود آف سامورا. صحیح, جو سامورا والے یہود ہوتے ہیں وہ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے یہود ہیں, اینڈ آرتھوڈاکس ان اے سینس کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح, ان کی نماز میں قیام رکوع سجدہ, اور یہ جو ہیں یہ ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں, یہ یروشلم والے ہیں یہ ماڈرن ہو گئے ہیں, تو ان کا عبادت جو ہے وہ بڑا آسان عبادت ہے, بس وہ تورات کا دیکھیے کہ یہاں بھی کرتے ہیں, یہاں پہ وہ جو ہنگامہ ہوا ہے تو یہ قریب نادی پر, تو میں گیا تو ان کا ربعی جو کھڑا ہوا تھا, میں جب گیا وہاں تو ربعی کھڑا ہوا تھا اس طرح, تورات اس کے ہاتھ میں تھا, صحیح ہے. تو جو فلسطینی ہے نا یہ ان کی تو آپس میں ہاسٹیلٹی سے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ انہیں لزرڈ کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا, یہ عبادت ہے لزرڈ کی طرح, ان سے پوچھنا ہوگا کہ کہاں سے اس سلسلہ نکالا. تو ویلنگ وال کے ساتھ اب ان کی دو ہے پولیٹیکل تحریک, میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہودی کبھی غیر اسرائیلی کو یہودی تسلیم نہیں کرے گا, اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے کبھی اپنی مشنری پروگرام نہیں چلائے کہ کسی کو کنورٹ کروا دے یہودی بنا دے, نہیں, اب پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ان کے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتے ہیں دو, ایک کو کہتے ہیں زائنسٹ, ایک کو کہتے ہیں زائنسٹ مومنٹ, اور دوسرا کہتے ہیں فریمیسن مومنٹ. صحیح, فریمیسن مومنٹ, اور ہمارے مسلمان بھی ان کے ممبر ہیں. پتا ہے یہ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے جنرلز ہیں ان کا ایک ہوتا ہے, جو ڈیولپ قسم کے لوگ ہیں, فارورڈ قسم کے لوگ ہیں, ترقی یافتہ لوگ, تعلیم یافتہ لوگ, ان کا ہوتا ہے لائنز کلب, نام سنا ہے, لائنز کلب، لائنز کلب از اے سب برانچ آف فری میسن تحریک اور فری میسن موومنٹ. فنڈز بھی دے دیتے ہیں اور فلاں بھی دے دیتے ہیں اور فلاں بھی دے دیتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی عقل نہیں آتی صحیح، اور اس سے وہ بڑے سوشل ہو جاتے ہیں. میں لائنز کلب کا صدر ہوں، میں لائنز ایکس پریزیڈنٹ آف لائنز کلب. اگر میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، تو اگر کوئی غیر اسرائیلی، اگر بین دا 12 ٹرائبز آف بنی اسرائیل، اگر کوئی آدمی کہہ دے میں یہودی ہوں، وہ سے شجاعت طلب کر دیتا ہے کہ آپ وہ جینیالوجی کا ٹری دکھا دیں. کیا جینیالوجی کا ٹری دکھا دیں کہ آپ 12 ٹرائبز میں کون سے ٹرائبز ہیں؟ اگر نہیں ہے تو دین دے ول سے نو، یو ول بی اے ممبر آف فری میسن اور زائنزم، ناٹ اے ممبر آف یہودیت، بیکاز یہودیت از کنفائنڈ اونلی ٹو 12 ٹرائبز اینڈ چلڈرن آف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح، تو تبھی کبھی کبھار میں وہاں اپنے علاقے میں کہہ دیتا ہوں کہ دو اقوام دنیا میں ہیں ان کی خصوصیت ہے. اقوام دو، دو اقوام ایسے ہیں کہ جن کی خصوصیت ہے، ایک ہے پٹھان اور ایک ہے یہ بنی جائے، لیکن خصوصیت دونوں کی ایک دوسرے بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہ یہودی یعنی بنی اسرائیل، ان کا جو دین ہے وہ قومی دین ہے، ان کا جو دین ہے وہ قومی دین ہے. قومی دین ان اے سینس کہ غیر اسرائیلی وہ یہودی نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا پٹھان جو ہے یہ دینی قوم ہے، کہ اس قوم میں کوئی کافر نہیں ہوتا، الحمدللہ پٹھانوں میں کافر نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے، یہ فساق ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، پٹھانوں میں کافر ہو نہیں سکتا. یعنی پٹھان جیسا تیسا ہے، وہ سب گن کرتا رہے گا، سب گن کرتا رہے گا. وہ اسلام کے خلاف بات کرے اسی دن اس کا بیڑا غرق، وہ چھوڑتے نہیں، زندہ چھوڑتے نہیں ان کا. اس لیے کہ پٹھانوں نے بحیثیت مجموعی دین قبول کر لیا تھا اور ابھی تک وہ چیز، اور یہ ان کا افتخار ہے. یعنی وہ اس چیز کو، پٹھان اس چیز کو بطور فخر سمجھتے ہیں، بھائی ہم، میں ایسے قوم سے میرا تعلق ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم مسلمان ہیں، میں غیر مسلم. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک بلوچی لیڈر تھا، یہ جو جنرل صاحب، ہاں ضیاء الحق صاحب کے، جنرل ضیاء الحق کے خلاف ہم ایم آر ڈی میں تھے، تو ایک میٹنگ میں یہ سارے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، سارے لیڈرز بیٹھے ہوئے. تو بزنجو صاحب نے اپنے قوم کی بلوچوں کی کوئی تعریف کی دین کے حوالے سے، کہ بھائی بلوچ دین کے حوالے سے ایسے قوم ہے، ٹھیک ہے ان میں جہالت ہوگی لیکن وہ دینی فلا فلا. تو یہ جو جس کا نام جاوید صاحب نے لے لیا، پٹھان لیڈر، اس نے کہہ دیا کہ بزنجو صاحب پٹھان واحد قوم ہے جو بحیثیت قوم مسلمان ہے. تو چونکہ اس نے اس کو کاؤنٹر کر دیا بات میں، تو بزنجو صاحب کو غصہ آ گیا، تو اس نے اس طرح میز پہ ہاتھ دے مارا، خدا کی قسم پٹھان نے پہلے مسلمان تھے نہ آج مسلمان ہے. تو وہ جو پٹھان لیڈر ہے اس نے کاکا مارا، میں کہا یہ جاہل کیا کیا. کون حیثیت مجموعی، بحیثیت مجموعی جب ان کا لیڈر واپس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر تو درس دے دیتا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر دی. اس نے کہا وہ کیا درس دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. And that is a well-known practice there in Pashtun. صحیح، اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ہے نا چودھار میں رات کا تصور نہیں ہوتا. وہاں پر ایک آدمی کی ایک کنال زمین ہوتی ہے اور اس کا دو مرلے گھر ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے آزاد. صحیح ہے، اور گاؤں کا جو خان ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ اتراتا ہے، اس کے مقابلے پہ اتراتا ہے کہ یہ جو مربوں کے مالک ہیں میں اس کا الیکشن میں مقابلہ کروں، چاہے اسے پانچ ہی ووٹ کیوں نہ ملے، لیکن وہ کہتے ہیں آئی ایم فری. صحیح، تو اس نے کہا کہ ایک تصور وہ یہ دے رہا ہے کہ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، ہی ول بی اون دی سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ تو ہماری پریکٹس ہے. اس نے کہا دوسری بات وہ کرتی ہیں ہاسپٹلٹی کی، کہ مہمان کا اکرام کرنا، مسافر کا اکرام، دس از پریکٹس. اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ دشمن اگر پناہ لینے آ جائے سو دین ہی از کورڈ اینڈ شیلٹرڈ، کہ دشمن کو پھر کچھ نہیں کہنا. اس نے کہا کہ دیٹس اور پریکٹس. اس نے کہا کہ جو سات باتیں اس نے مجھے بتائی تو آلریڈی وی آر پریکٹسنگ ان دا سیم وے، تو ہمارا اور اس کا کوئی اختلاف ہے نہیں. تو اس نے صرف مجھ سے کلمہ کہلوایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس بات ایک رہی تھی، بات ایک ہی رہی تھی، محمد کی رسالت کا اقرار کرنا، باقی باتیں تو آلریڈی دیٹ واز ان پریکٹس. تو اس نے کہا میں نے تو کمٹمنٹ کر دی. تو سارے قبیلوں کے سربراہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہی باتیں تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج تک پٹانوں میں کوئی کافر نہیں ہوتا الحمدللہ. اس کا معنی ہے کہ پٹان از ایکول ٹو مسلمان. صحیح ہے, پٹان از ایکول ٹو مسلمان. یعنی اس کا میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی قوم کی توہین کر رہا ہوں, میں صرف ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اور یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس حوالے سے کہ میں نے کہا کہ دو اقوام کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک نے تو اپنے مذہب کو قومی بنا دیا اور دوسرے نے اپنے قوم کو مذہبی بنا دیا. اسی میں فرق ہے کہ ان کا مذہب قومی مذہب اور ان کا قوم مذہبی قوم. اور بتاؤ کہ مسلمان ہونے کا استغفر اللہ کہہ دیں. یہی تو میں کہتا ہوں, ہمارے ہاں علاقہ ہے ہم کہتے ہیں ٹرائبل ایریا. یہ میں لطیفہ سنا دوں, کیا کہتے ہیں؟ ٹرائبل ایریا. اور ٹرائبل ایریا علاقہ غیر ہے نا, وہاں پہ قانون یعنی عام پاکستان کا قانون اپلائی نہیں ہوا, جرگہ سسٹم اتنا ہوتا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ وار رہتا ہے, وہ ملکوں کو جمع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں ایشو میں آپ فیصلہ کر دیں, وہ فیصلہ کر دیتے ہیں, پولیٹیکل ایجنٹ سائن کر دیتا ہے, دیٹس ڈن. صحیح, اکارڈنگ ٹو رواج, اکارڈنگ ٹو رواج اینڈ رسم اینڈ ایز دے ہیو. صحیح ہے, تو وہاں پہ یہ ہم اسے ڈیس کہتے ہیں. ڈیس جانتے ہیں, ایک ٹاپ سا اس طرح ہوتا ہے نا, صحیح ہے, اس پر وہ گیمبلنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گیمبلنگ کرتے ہیں بڑے بازار میں, کیونکہ وہاں قانون اپلائی نہیں ہوتا نا, تو وہ یہ گناہ کبیرہ ہے. جواری کرنا کیا ہے؟ گیمبلنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو وہ بس کاوے پہ کاوا پی لیتے ہیں اور اس طرح, صحیح ہے, ہزاروں میں مار دیتے ہیں بہت سارے لوگ. اور وہاں سامنے مسجد ہے, وہاں سے آزان کی آواز آتی ہے تو اس طرح کر دیتے ہیں. چلے بھائی اللہ بچائے, نہیں بھی کنٹرول ہو گیا ابھی تو وہاں یعنی جماعت کو اللہ تعالیٰ خیر اوبر کر دے دے, مولانا الیاس کے قبر کو اللہ منور بنا دے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ منور بنا دے, مولانا زکریا کے قبر کو اللہ منور بنا دے, جماعت کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی خیر سے رہا دے. کہ وہ ہم جاہل قوم ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پٹان ہوتا ہے بے وقوف. تو یہ کلوہ ہمارا دوسرا پٹان جسے ہمارے خانمی کی طرح پوچھتے نہیں آتی, لیکن ہے پٹان, یہ بھی ہے, جسے میں 50% پٹان کہتا ہوں. اور دوسرا بھی ہے, صحیح ہے, وہ درانی صاحب. تو وہ یہاں جمعے میں تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے کہا درانی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری دھار نکل رہی ہے. میں نے کہا عقل کی دھار ابھی نکل رہی ہے؟ میں کہا ہاں جی بڑی تکلیف ہے. میں نے کہا ویسے بھی پٹانوں کی عقل کی دھار بعد میں نکل رہی ہے, اس میں کون سے مطابق میں سیدھے ووٹ کیا کرتا ہوں. صحیح, اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اللہ بارکنا حولہ مسجد اقصی, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی از مینٹ ٹو ٹائپ آف برکات, فزیکل اور میٹیریل اینڈ اسپرچوئل. سو اسپرچوئل اس سارے خطے میں انبیاء مبعوث ہو گئے, اس سارے خطے میں انبیاء مبعوث ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام قریب کے خطے میں مبعوث ہو گئے, اس سے پہلے ابراہیم نابلوس میں مبعوث ہو گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام سکم میں مبعوث ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ مبعوث ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ہی بھجوائے گئے. صحیح ہے, حضرت لوط علیہ السلام قریب کی زمین میں, وادی لوط میں, حضرت شعیب قریب کی زمین میں, وادی شعیب میں. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا بارکنا حولہ, یہ اسپرچوئل برکتیں ہیں. اور میٹیریل برکتیں یہ ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد علاقہ زرخیز بہت زیادہ ہے, علاقہ زرخیز بہت زیادہ ہے, اور دریا اردن کا سارا پانی اس علاقہ سراب کر رہا ہے. ایکچولی دی پرابلم دیئر از ناٹ اونلی میٹیریل اسپرچوئل پرابلم, تو یہ اسرائیل ہے, یہ فلسطینی ہے, یہ عرب ہے اور وہ اسرائیل ہے. صحیح ہے, یہ اثرت یہ نہیں ہے, جبلا ان مسئلوں کا بھی ہے کہ بھائی اگر اس قسم کا تقسیم ہو تو دریا اردن کو کون کنٹرول کرے گا؟ صحیح, اور دریا اردن کو جو کنٹرول کرے گا سو سب کچھ اسے کنٹرول کر رہا ہے, مینس کہ ایگریکلچر از ناؤ ان دیئر ہینڈ. صحیح, یہ مسئلہ وہاں پر ہے, یہ بات نہیں بن رہی. دوسرا محرک یہ ہے کہ بھائی دریا اردن کے پانی کا کیا کریں گے؟ صحیح, اور تبریہ لیک کا کیا کریں گے؟ آپ نے دور سے دیکھ لیا تبریہ لیک, آپ دور سے دیکھ لیا, اس لیے کہ وہ ان کا کنٹرول نہیں تھا نا, میں نے بھی دور سے دیکھا گاڑی پہ کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا, صحیح, اور یہ ملک کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا اور گولان ہائٹس کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا. ان کے نقل حرکت وہ دور بین سے نظر آ رہا تھا. ان کے آئی واز اسٹینڈ گیسٹ دیئر, سو دیئر واز دا آرمی پوسٹ آن دی ٹاپ آف دی ہل آف جارڈن گورنمنٹ. تو وہ سارے معاملات مجھے وہ دوربین کے ذریعے پورے تفصیلات بتا رہے تھے کہ کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے, فلاں فلاں فلاں فلاں سوئن سوا. پھر آپ نے ڈھیر سارے پیسے جو جمع کیے ہیں وہ آپ نکالے تاکہ یہ ارض لمبیا دیکھیں کس چیز سے, کبھی کسی کو پانچ روپے تو دیے نہیں ہے, ختم ہو گئے, کسی میں ختم ہو گئے. میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی پانچ روپے امتیاز کو بھی نہیں دیے. ہاں یہ سچ. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا, تاکہ ہم انہیں دکھائیں من اياتنا اپنے عجائبات قدرت نشانیاں, آیات میں نشانیاں. انہو تاکہ کلا تالا هو السمیع البصیر, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے ایک آیت میں اللہ کریم نے سارا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کریم نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, جرمی کہاں سے شروع ہو گئی, مسجد حرام سے کہاں ختم ہوئی, پہلا حصہ مسجد اقصی میں, اس کے بعد کیا ہوگا, پھر عجائبات قدرت پہ. مسجد اقصی سے آگے کیا تھا, عجائبات تو فرما دیا نوری ہوئی میں آیا تھا, آگے میں نے اسے عجائبات قدرت وہ دکھا رہا تھا. انہ ہوا سمیع البصیر, بس سارے مسئلے کو جمع کر دیا. اب اس کو یک مشت چھوڑ دیا اور دوسری آیت میں فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے بنا دیا تھا موسیٰ کو یا کتاب کو ہُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہادی اور ہدایت دینے والا بنی اسرائیل کے لیے. اب واقعہ اسراء کے فوراً بعد, واقعہ معراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے ذکر کرنے کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا, بظاہر کوئی تک بھی نہیں بنتا. تو اس میں چند نکات تھی جس حوالے سے اللہ کریم نے فوراً اسراء کو چھوڑ دیا اور موسیٰ کا تذکرہ کر دیا. ایک تو یہ کہ جس طرح موسیٰ کو کتاب کو ہتور میں تما دی گئی, جب وہ اللہ کو سن رہا تھا, اللہ کے کلام کو سن رہا تھا, کتاب اللہ سے اٹھا کے لے آیا, بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا, بنی اسرائیل نے جتلا دیا. تو یہ محمد جو بات کر رہا ہے, موسیٰ تو صرف سن کے آیا تھا, یہ تو دیکھ کے آیا ہے. انہوں نے جتلا دیا, میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھنے والے کو جتلاؤ گے تو آپ لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کریم وان کر رہا ہے, یہ کہتے ہیں نا جن کا کسی بات سے تعلق ہو تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آل مکہ اور یہود دوز ہوا اور لیونگ ان دا سراؤنڈنگ ایریا, انہوں نے فوراً باٹم لائن ٹک کر دیا کہ موسیٰ نے سننے کے پس منظر میں کتاب وصول کر دی, لوگوں نے جھٹلایا, ان کا بیڑا غرق. اب پیغمبر جو احکام لے آیا ہے یہ تو دیکھنے کے پس منظر میں لے آیا ہے. شنیدہ کے بوجھ مانند دیدہ, محمد دیدہ موسیٰ شنیدہ. بھارتی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ شنیدہ کے بوجھ مانند دیدہ, سننے اور دیکھنے کا آپس میں کیا مقابلہ ہے. محمد دیدہ موسیٰ شنیدہ, محمد دیکھ کے آیا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن کے آیا تھا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, صلى الله خير محافظ الله وارحمه الرحيم. بہت سارے ہیں یہاں پہ, ایک سبز گنبد کر لیے بھائی, یہ کس چیز کی دعا ہے؟ یہاں جو صاحب پڑے ہوئے ہیں اس قبر کے اندر, کہتے ہیں یہ صاحب نہیں پڑے ہوئے, صاحب کی بیٹک ہے یہاں, صاحب یہاں کہیں زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی یہ کون صاحب تھے؟ یہ تو کھوتے شاہ اور یہ تو گوئے شاہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ, اور یہ ہے بلیوں والی سرکار, یہ ہے بلیوں والی سرکار اور یہ ہے کتوں والی سرکار. پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا. پریکٹیکلی ہم کوئی مشرکین مکہ سے کم نہیں, بلکہ ان سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں. صحیح. اور پنجاب میں یہ مسئلہ بڑے زوروں پر ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں پنجاب کے گلی گلی اور کوچے کوچے پھرا, میں نے دیکھا. ہمارے یہاں نہیں آتا الحمدللہ, ہمارے یہاں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر پشتون نہیں ہوتے, وہی کو سپیکنگ والے ہوتے ہیں. صحیح, میں نے بتایا تھا کہ پشتون تو اتنے جاہل لوگ ہیں کہ انہوں نے تو خدا کو بھی تسلیم کیے, بڑا کمال کی بات ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تو ایک بات کہ موسیٰ کو کتاب کب ملی, اور بعد میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی جانب اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے دیے تھے, ایک کا نام تھا اسحاق اور دوسرے کا نام تھا اسماعیل. حضرت اسماعیل کے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور اسحاق کی اولاد میں درابر پیغمبر آتے رہے. تو اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا, اور ایک جو آیا تو کہتا ہے کہ سو سمار کی اور ایک, تو سو سمار کا اور ایک لوہار کا. ایک جو آیا تو ساروں پہ سبقت لے گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور بنی اسحاق میں آتے رہے. اسحاق علیہ السلام تو السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا عیسو اور دوسرے کا نام تھا یعقوب. بنی اسرائیل یہ عیسو کی اولاد میں نہیں, یعقوب کی اولاد میں. اور یعقوب علیہ السلام تو السلام کے پھر 12 بیٹے تھے, اور ان 12 سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل چل کے آ رہے ہیں. اسرائیل, دیٹ واز نک نیم یا لقب آف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اب بنو اسحاق یہ سیریا میں رہنے لگے, اور سیریا آف دیٹ ٹائم واز ناٹ اونلی سیریا آف ناواڈیز, سیریا, فلسطین, اسرائیل, لبنان, جوردن, یہ سارا علاقہ سیریا ہے. صحیح, یہ تو لیٹر انگریزوں نے پھر تقسیم کر دی, کسی کو وہاں بٹھایا, کسی امیر کو وہاں بٹھایا, کسی شیخ کو وہاں بٹھایا, کسی کو وہاں بٹھایا, کیونکہ لوگ متحد رہتے ہیں تو پھر ان کا کام نہیں چلتا. کیا چلتا ہے؟ یہ تو تقسیم در تقسیم پہ عمل کرتے رہتے, اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے. اوروں کو تقسیم در تقسیم کر کے واپس میں بھی لگے رہتے ہیں, ان کا کام بھی چلتا رہتا ہے. ایک ہاتھ سے نکل جاتا ہے, دوسرے کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. صحیح, تو اس زمانے میں یہ سارا علاقہ سیریا کہا جاتا تھا, اور اسے کہتے ارض الانبیاء. کیا کہتے ہیں اسے؟ ارض الانبیاء, انبیاء کی سرزمین, کیونکہ ڈھیر سارے انبیاء اسی خطے میں مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل کا علاقہ یہ وہی تھا سیریا. بنی اسماعیل یہ وہاں سے ہو کے آگئے حجاز و عرب. حجاز و عرب مین آف ناوڈے سعودی عربیہ. صحیح, اسے کہتے ہیں علاقہ حجاز. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ لوگ آج کے رائٹ بینک الضفۃ الغربیہ, جسے کہتے ہیں مغربی کنارہ, عربی کنارہ, کل الخلیل کو ہینڈ اوور کر دیا فلسطین اتھارٹی کو. تو الخلیل جو آج ایک مشہور شاعر اور یاسر عرفات کے ماتحت ہے, الخلیل اس زمانے میں کہا جاتا تھا سکم. تو سکم سے ہو کے یہ لوگ مصر جا پہنچے, اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بن گئے. 80 سال حکمرانی کر گئے بنی اسرائیل. کتنی سال؟ 80 سال حکمرانی کر گئے. یہ لوگ جہاں رہ رہے تھے, نائل کے وہاں دو حصے بن جاتے ہیں, نائل ریور اس کے دو حصے بن جاتے ہیں, درمیان میں ایک ڈیلٹا ہے. نائل کے دونوں حصوں کے درمیان میں ڈیلٹا ہے, اور بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے. اور اسی میں ایک مشہور شاعر ہے, اس زمانے میں شاعر نہیں تھا, اس زمانے میں دیٹ واز اونلی اے سمپل اسمال ویلج دمیات. آج دمیات ایک بہت بڑی سٹی ہے, اور ایسی سٹی کہ سمر سارے ایجپشن وہاں گزرتے ہیں. سمر میں دمیات کی آبادی مور دین 1 ملین ہو جاتی ہے. صحیح, کیا ہے ان کا ہوئی ہے. تو دنیات میں یعقوب علیہ السلام تو السلام اپنے فیملی کے ساتھ سفر ہوئے تھے. 80 سال بعد جب بنی اسرائیل اللہ کے احکام سے بغاوت کر گئے, دین کو فالو کرنا چھوڑ دیا, تو جب اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی جوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے بندوں کا بندہ بنا دیتا ہے. یہ جنرل پرنسپل ہے کہ انسان جب اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے بندے کا بندہ بنا دیتا ہے, نوکر کا نوکر بنا دیتا ہے. تو اقباط قبطی اقباط دیٹ از اے نیشن اور اے ٹرائب دیئر, دی ٹرائب آف فیرو اینڈ ہز پیپل. Today they have their own movement by the name of تاریخ الاقباط. اقباط مصر میں ہے, نان مسلم, اور ابھی ان کا ایک روحانی پیشوا اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے, اقباط کا رہبر, اقباط کا رہبر, اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ ایجپشن گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتی رہتی ہے. وہ تاریخ کھڑا کر دے تو ایجپشن گورنمنٹ پھر ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, بات چیت سے مسئلے طے کر دیا, اور کچھ قبائلی ٹائپ کی قسم کے لوگ ہیں. تو اقباط یہ اٹھ کھڑے ہوئے, دے آر دا نیٹو انہیبیٹنٹ آف ایجپٹ, یہ اصل باشندے ہیں. پھر ہی واس قبطی, بنی اسرائیل کی حکومت کو انہوں نے ٹاپل کر دیا اور خود حکومت کرنا شروع کر دیا. کیونکہ بنی اسرائیل 80 سالہ حکمرانی کی تاریخ رکھتے تھے تو فرعون نے, فرعون دیٹ از ناٹ نیم آف اے سنگل پرسن, فرعون دیٹ از اے ٹائٹل, دیٹ از اے ڈیزیگنیشن, جس طرح ہم کہتے ہیں صدر مملکت, صحیح, یا کہتے ہیں وزیر اعظم, یا افغانستان میں کہتے ہیں رئیس جمہور, پرانے زمانے میں کہتے ہیں, اب نہیں, صحیح, یہاں پہ کہتے ہیں صدر. تو یہ فرعون یہ نام نہیں کسی کا, فرعون عہدہ ہے, فرعون عہدہ ہے, اور اس کا پیور ہوتا ہے فراہنا, کیا ہوتا ہے فراہنا. تو تاریخ میں آپ کو کبھی کبھار نظر آئے گا فراہنا مصر, مصر کے فرعون, ایک فرعون نہیں پلورل فرعون, جو حکمران ہو کے چلے آئے تھے. فرعونوں سے پہلے مصر کے سربراہ کو عزیز کہا جاتا تھا, وقالت امراۃ العزیز تراود فتاہا, عزیز کی بیوی نے کہہ دیا, فرسٹ لیڈی, عزیز کی بیوی نہیں فرسٹ لیڈی. بعد میں یہ عہدہ تبدیل ہو گیا, جس طرح ابھی تک ہمارے ہاتھ ہے پاکستان میں پرائم منسٹر, کنٹرولنگ اتھارٹی, بس پرائم منسٹر, بٹ ناؤ دیر از نو اینی ٹائٹل آف پرائم منسٹر, ناؤ چیف ایگزیکٹو نے کہہ دیا ہے, صحیح, ٹائٹل تبدیل ہو جاتا ہے, صحیح, ڈیپینڈ کرتا ہے حوال پر. تو فرعون مصر, یہ مصر کے حکمران بن گئے اقباط مصر کے, اور انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے بنی اسرائیل پر, اور من جملہ ان پہاڑوں کے ایک ہی کہ انہیں ڈپرائیو کر دیا آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس, ان کے بنیادی حقوق چھین لیے, ان کے بنیادی حقوق چھین لیے. اور بنیادی حقوق چھیننا مینز انہیں ہارڈ لیبر میں ڈال دیا, کس کو, بوڑھوں کو, کس کو, بوڑھوں کو, اور ان کے خواتین کو, اور ان کے بچوں کو ہارڈ لیبر میں ڈال دیا. جبکہ جو بھی بچہ یوتھ ایج میں پہنچ جاتا تو اسے قتل کر دیتے کہ کاؤنٹر ریولوشن نہ آئے, کہ کوئی ریولوشن کے خلاف مصیبت نہ بن جائے, کاؤنٹر ریولوشن نہ لائے, ضد انقلاب جسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ضد انقلاب, کے فرعونی تو انقلاب لے آئے ان کے حکومت کو ٹاپل کر کے, تو اگر یہ نوجوان پلے پورے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم بغاوت بلند کر دیں. ان کو بگاڑی بنا دیا تھا. آپ ذرا نکالے سورہ شعرا, شعرا سورہ شعرا نہیں, سورہ قصص شعرا کے بعد ہوگا. نکال لیا, آیت نمبر 3, نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, ہم پڑھا دیتے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, موسیٰ اور فرعون کا قصہ تفصیلی, لقومی یوقنون، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو یہ قصہ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، تاکید فرعون وہ بڑا باغی بن چکا تھا مصر کی سرزمین میں، ان فرعون اعلی اس سے اس میں فائل ہے عالی، اس میں فائل ہے اس سے عالی، عالی کا معنی بہت بڑا بن کے پیک پر جا بیٹھنا، فرعون اعلی فی الارض، تحقیق فرعون بڑا وائلیشن کر چکا تھا اللہ کی زمین میں، کیا وائلیشن، وجعل اعلیها شیعا، اس نے زمین والوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا، شیعا دو طبقوں میں، دو طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا، نو فرقہ از بیسڈ اپان ریلیجیس ٹاسک، وائی طبقہ از بیسڈ اپان اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل سچویشن، صحیح، فرعون کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق تھا اکنامکس اور پالیٹکس سے، بس دنیا میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اکنامکس، پالیٹکس اینڈ ریلیجن، فرعون ہی واز ناٹ اے پرسن کنیکٹڈ ٹو اینی ریلیجن، اس کا ریلیجن کا کوئی تصور نہیں تھا، تو پولیٹیکل اور اکنامیکل بنیاد پر اس نے قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، دوز ہو ہیو اینڈ دوز ہو ہیو ناٹ، وہ جو سارے ریسورسز کو کنٹرول کر رہے تھے، لائک چودھریز آف پنجاب اینڈ وڈیراز آف سندھ، سردارز آف اینڈ بلوچستان، سردارز آف بلوچستان اینڈ سم ٹائم بیک اربابز آف پشاور، ناٹ آف این ڈبلیو پی، کیونکہ این ڈبلیو پی کا سارا تصور نہیں، تصور واز اونلی ان پشاور، صحیح ہے، بار بار تصور کم رہے صرف صرف پہ خیر کی، صحیح، سو دو دیز پیپل اور دا پیپل ہو ور کنٹرولنگ سورسز اینڈ ریسورسز، سارے وسائل آمدن یہ ان لوگوں کے پاس تھے، آج وسائل آمدن جاگیر سننے کس کے پاس ہوتا ہے، اینڈ ناؤ دے آر کیپیٹلسٹ آلسو بیکاز دے اسٹیبلش انڈسٹریز، جاگیرداروں نے انہوں نے انڈسٹریز بنا دی، سو سورسز اور ریسورسز کو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، آل ادر پیپل دے ہیو نو اینی اکنامیکل پوزیشن اکنامیکل اسٹیٹس، صحیح، اینڈ دے ہیو نو اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ایون ہاری، ہاری کا کوئی ووٹ ووٹ ہوتا ہے، ووٹ ان اے سینس کہ وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے، ہے کوئی ایسا ووٹ برادر سے نہیں، صحیح، بلوچستان کے سرداروں کے مقابلے میں ان کے جو کارندے ہوتے ہیں عام لوگ، وہ ان سرداروں کے مقابلے میں کوئی ووٹ استعمال کر سکتا ہے نہیں، اللہ رحم فرمائے، وہاں پہ جام صاحب ہوں گے، صحیح، میر صاحب ہوں گے، سردار صاحب ہوں گے، نواب صاحب ہوں گے، صحیح، اور سندھ میں فلاں ڈیرا صاحب ایٹریبیوٹڈ ٹو یور اون ٹرائبس، ہاں، نہ وڈا صاحب نہیں وڈیرا صاحب، فرعون علا فی الارض، فرعون وہ بڑا بن بیٹھا تھا اللہ کی زمین میں، اس کا لفظی ترجمہ ہے بڑا بن بیٹھنا، جو اپنے کے علاوہ کسی اور پر نظر ہی نہیں ڈالنا چاہتا، وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، تو کیا ہو گیا، وجعل اعلیها شیعا، وجعل اعلیها شیعا، اس نے بنا دیا تھا زمین میں رہنے والوں کو شیعا، ہاں، طبقات، طبقات کیسے، طبقات، یستضعف طائفة منهم، یستضعف طائفة منهم، استضعاف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے بگاڑ لینا، ایک معنی ہوتا ہے بگاڑ لینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کمزور اور ذلیل کرنا، تو یستضعف طائفة منهم، اس نے ایک طبقے کو کمزور اور ذلیل کر دیا تھا، کمزور اور ذلیل کر دیا تھا اور انہیں بگاڑی بنا دیا تھا، اینڈ دیٹ طائفہ واز طائفہ بنی اسرائیل، کہ ان کو کوئی فنڈامنٹل رائٹس، دیر واز نو اینی فرسٹ امینڈمنٹ، دیا فرسٹ امینڈمنٹ کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، صحیح، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، بنی اسرائیل کی کوئی رائٹس نہیں تھے، بس جا کے دیکانوں کی طرح کام کرو، کچھ روکی سوکی مل جائے تو کھاؤ، سو جاؤ صبح سویرے پھر دوڑ لگاؤ، صبح سویرے پھر دو، بچوں سے بگاڑ لینا، خواتین سے بگاڑ دینا، ٹینیجر کو قتل کرنا تاکہ کاؤنٹر ریولیوشن نہ لائے، کاؤنٹر ریولیوشن نہ لائے. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، ذبح کرتے رہے ان کے لڑکوں کو، ویستحیی نساءهم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی لڑکیوں کو، انہ کان من المفسدین، تاکہ یہ فرعون بہت بڑے مفسدوں کے گروہ میں سے تھا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے کیا کیا. ونریدو ان من على الذين استضعفوا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں ذلیل بنا دیا گیا ہے. ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ احسان ہونا چاہیے. اور کیسا احسان؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں دینی پیشوائی بھی ہینڈ اوور کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں دنیا کے ریسورسز بھی ہاتھ میں دے دیں. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ احسان کرنا چاہا کہ وہ دنیا پہ بھی قابض ہو جائے اور دین کو بھی لیڈ کر دے رہے ہیں. ائمہ یہ جمع ہے امام کا، امام کا معنی ہوتا ہے دینی لیڈر. کیا ہوتا ہے؟ دینی لیڈر. ہی از ناٹ این امپلائی، otherwise you should change the title. صحیح ہے، آپ اسے نوکر صاحب کہہ دیں یا جو کچھ بھی ہے، جب تک آپ اسے امام کہتے ہیں he will not be employee, he will be leader and he would be treated and dealt as leader. If you are not doing so, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يرفع لهم قدر شبر، اگر آپ کے امام کے امام کا تصور آپ کے ذہن میں دنیا و مافیا سے بڑے ہونے کا نہیں کہ یہ ساروں میں زیادہ معزز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتے، وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. میں نے ایک بار وہاں پاکستان میں یہ حدیث بیان کر دی تو ایک آدمی بڑا سادہ آدمی تھا، ایک آدمی بڑا، تو اس نے جمعہ کی نماز کے بعد کہہ دیا یہ حضرت ابھی پتہ لگ گیا کہ سارے لوگوں کے سر پر بوجھ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ساری نمازیں تمہارے سر کے اوپر ڈھیر کی گئی ہیں، اللہ کے ہاں تو کچھ پہنچتا نہیں. اس لیے کہ امام کو جس انداز سے ڈیل کرتے تھے اٹس ناٹ دا وے فار امام ٹو بی ڈیلٹ وتھ، انڈرسٹینڈ؟ تو اس نے ویسے لطیفہ کر دیا کہ اچھا پتہ لگ گیا کہ کیوں سارے پاکستانیوں کے سر پہ موجود ہوتا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام بنا دے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں مالک بنا دے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں حکومت دے دے مصر کی سرزمین میں. نمکن تمکین کا معنی ہے حکومت دینا، قدرت دینا، پاور دینا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور یہ کہ ہم پاور دے دیں ان کو، فِي الْأَرْضِ زمین مصر میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دے فرعون کو اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکریوں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، انہی کے بدلے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. تو وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کو پھر حکمرانی نہ ملے، بنی اسرائیل پھر کسی چیز کے مالک نہ بنے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ارادہ کر دیا کہ میں نے ایک بار پھر ان کو موقع دینا ہے. بس ان آ گئی ایک دوسری جگہ زخرف. نمبر 51 دیکھیں. ونادى فرعون في قومه، نادى، نادى ينادي منادات، جب حکمران کے لیے استعمال ہوتے ہیں نشری تقریر کے معنی میں آتا ہے. ونادا فرعون قومه، ایک تقریر بیان کر دیا، ایک تقریر دے دی فرعون نے اپنے قوم کو، الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا، الیکٹرانک میڈیا اپ ڈیٹ ٹائم، ایز واز دا کیس کہ بھائی قوم کو پیغام کس طرح پہنچایا جاتا تھا، آج کے دور میں تو حکمران آ جاتا ہے ریڈ اور ٹی وی پر، صحیح. ونادا فرعون قومه، اور تقریر نشر کر دی فرعون نے اپنے قوم کے اندر، کیا کہا؟ قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، علی سلیم کو مصر، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں مصر کا مطلق العنان حاکم ہوں؟ علیہ سلیم الک مصر، کیا نہیں ہے میرے اختیار میں مصر کے بادشاہی؟ وہاذ الانہار تجری من تحتی، اور یہ ڈھیر سارے دریا یہ میرے بادشاہی میں بہتے رہتے ہیں، نائل ریور، بحیرہ قلزم، بحیرہ احمر، کتنے سارے دریا ہیں جو میری ملکیت میں بہتے رہتے ہیں. افلا تبصرون، کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر، بلکہ میں خیر ہوں، بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس موسیٰ سے، وہ مہین، جو بڑا ضعیف ہے اکنامیکلی اور پولیٹیکلی، اکنامیکلی ہی ہیز نتھنگ، ہی از ناٹ اے جاگیردار، ہی از ناٹ اے سرمایہ دار، ہی ہیز نو اینی رائیونٹ پیلس اور سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ولا یکاد یبین، اور اپنے بات کو بھی کلیئر کٹ نہیں بتا سکتا. فلولا القی علی اسورۃ من ذہب، اگر یہ پیغمبر ہوتا، فلولا القی علی اسورۃ من ذہب، تو اسی کے پاس ڈھیر سارا سونا ہونا چاہیے تھا، صحیح. ہی مسٹ ہیو کنٹرولڈ گولڈ اینڈ گولڈن آرنمنٹس. فلولا القی علی اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکہ، یا اس کے پاس فرشتے آنے چاہیے تھے مقترنین، کہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتے. فاستخف قومه، استخفاف، فاستخف قومه دو معنی ہوتے ہیں، استخفاف، اس نے، فرعون نے اس قسم کی باتوں سے اپنے قوم کو بہلایا پسلایا. فاستخف قومه، اپنے قوم کو اس قسم کی باتوں سے بلایا پسلایا. اور دوسری بات یہ کہ فاستخف قومه، قوم کے لیے بنی اسرائیل کو ذلیل کر دیا، اور اپنے لیے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا. قوم کے لیے کس کو ذلیل کیا؟ دوسری قوم کو، لیکن اپنی ذات کے لیے اپنی قوم کو بھی ذلیل کر دیا، صحیح. اور ڈکٹیٹر کا یہ مزاج ہوتا ہے، ڈکٹیٹر کا یہ مزاج کہ جو اس کے کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں، اسی کیبنٹ ممبرز کے لیے تو وہ ساری قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کیبنٹ ممبر کو بھی ذلیل کر دیتا ہے. پاکستان میں ایک لمبی طویل تاریخ ہے، بھائی ڈکٹیٹر کا وزیر یا منسٹر، ڈکٹیٹر کا وزیر یا منسٹر ان ٹائم نہیں پہنچا کہ ریسیو کرے ڈکٹیٹر کو، تو اس کی چھٹی کیا کروا دی؟ پولیس سے اس کی پٹائی کروا دی، صحیح. یاد ہے آپ پولیس سے اس کی، یہ اے رحیم ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا ایسا بڑا غرق کر دیا تھا. اچھا میں پہلے پہنچوں گا اور بعد میں، پولیس سے اس کو ذرا خبر میں نہیں. اسے کہتے استغفار، فاستخف قومه. بات میں آ گئی، تب فرعون نے یہ نظام ڈیولپ کر دیا تھا. واپس اپنے سبق پہ، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھجوایا. موسیٰ کا واقعہ تفصیلی ہے اور کئی ساری جگہوں پر قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، بہت ساری جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واپس مصر لے آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واپس مصر لے آئے. سورہ شعراء، پھر ایک بار آیت نمبر 52. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے حکم دے دیا موسیٰ کو، انصر بے بادے، کہ رات کی تاریکی میں نکالے میرے بندوں کو، اِلَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ کو فالو کیا جائے گا، فرعون آپ کے پیچھے آئے گا. فَارْسَلَ فِرْغَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بجوا دیا فرعون نے سارے بڑے بڑے شہروں میں حاشرین، اپنے قاصد کے لوگوں کو جمع کر دیں، لوگوں کو جمع کر دیں، موسیٰ اور اس کی قوم کو فالو کر رہا ہے. تاکہ بنی اسرائیل لشرذمت، ایک گروہ ہے قلیل، تھوڑے لوگ ہیں، اور ہماری یہ مصیبت پیدا کر دی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے لیے، ہمارے نظام میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہی بنی اسرائیل نے ہمیں بہت بڑا غصہ دلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَاضِرُونَ، یہ فرعون کی تقریر ہے کہ انہم لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑی سی جماعت مصیبت بنا رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، سٹیٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز میں یہ وانٹڈ پیپل ہے، یہ پیپل وانٹڈ ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَاضِرُونَ، ان دہشت گردوں سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. جمیعن، ہم سارے، حاضرون، خطرے میں ہیں، دیٹس اے گریٹ ڈینجر. وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَاضِرُونَ، ہم سارے ان کے وجہ سے خطرے میں ہیں. تو اب اللہ کریم نے کیا کہا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، نکال دیا ہم نے فرعونیوں کو مِنْ جَنَّاتٍ، باغات میں سے، وَعُيُونٍ، اور چشموں میں سے، صاف واٹر کے چشمے تھے وہاں، وَكُنُوزٍ، اور خزانوں میں سے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بہترین قسم کے بنگلوں اور پیلسز میں، كَذَلِكَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو یہی کام کروا دیتے ہیں کہ انہیں پہلے زندہ و سلامت ان ساری نعمتوں سے نکال دے دیتے ہیں، اور باہر نکال کر ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ان کی چیزیں رہ جاتی ہیں، ان کا بیڑا غرق. كَذَلِكَ، یہی طریقہ ہوتا ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے دے دیے یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کو. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بطور میراث ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا. باپ مر جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی بیٹے کو مل جاتی ہے. فرعون بنی اسرائیل کا نہ باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ کچھ بھی تھا. اللہ کریم نے فرمایا، میں نے اس کے مال و متاع سے ایسا کام کیا کہ ان کا بیڑا غرق اور بنی اسرائیل آ کے اس کے مالک بن گئے. جس طرح باپ مر جاتا ہے بیٹے کو مل جاتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے وراثت کا لفظ استعمال کر دیا، اورثناها قوما آخرین، کیونکہ بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ لڑائی کی، نہ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشن لایا، نہ وہ جیلوں میں گئے، نہ کچھ اور ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا، میں نے ان کو ختم کر دیا. اور جس طرح میراث میں بیٹے کو مفت میں سب کچھ مل جاتا ہے، بنی اسرائیل کو میراث میں مل گیا مفت میں. اللہ نے لفظ بلا چیز کی، اور اسنا بنی، تاکہ بنی اسرائیل منچل کو تاؤ نہ دے، جب ہم نے پھر ایسا کیا. اللہ کریم نے فرمایا، چھوڑو، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ آپ کو جو مل گیا یہ تو اس طرح مل گیا جس طرح بیٹے کو میراث مل جاتی ہے. چوہدری صاحب، اب چوہدری صاحب نے مجھے جو ایڈاکشن بنا دیا ہے، چوہدری صاحب کو اللہ ڈھیر ساری عمر دے دے، یہ نہیں ہوں گے تو اس کی وہ پرانی گاڑی جو مجھے مل جائے گی. بنا دیا میرے خیال میں، یہ چوہدری صاحب چیٹنگ کرتا رہتا ہے، کبھی ایک کو بنا ہے، کبھی دوسرے کو. اب قریب فاروق صاحب بیٹھے، ان کو بھی بنا دے. یہی تو میں کہہ دیتا ہوں، یہی میں کہہ دیتا ہوں چوہدری صاحب، کہ آپ نے منگل نہیں کرنا معاملات کو. یہ مصر میں آ گئے اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس احسان کے بعد ابھی آپ نے سیریا جانا ہے. صحیح، اور غرق ہو گیا تو یہ واپس مصر میں آ گئے، اور اللہ کریم، ہاں، اور اللہ کریم نے فرمایا ابھی آپ نے فلسطین جانا ہے، سیریا جانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر مصر کے شہروں سے نکال دیں اور سینا میں لے چلیں. بات سن رہے ہیں چوہدری صاحب؟ آپ سورہ دخان نکالیں. ہاں کر لیا. آیت نمبر 17, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ہم نے عذاب دے دیا تھا آل مکہ سے پہلے قوم فرعون کو, وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان کے پاس آ گئے تھے بڑے معزز پیغمبر. اللہ کریم نے موسیٰ کو ٹائٹن دے دیا تھا کہ وہ رسول تھے, لیکن کیسے رسول تھے؟ بڑے معزز آدمی تھے, لیکن ان بدبختوں کو معزز کی کیا پرواہ تھی. جن لوگوں کو انسانیت کا پتہ نہیں ہوتا وہ معزز اور غیر معزز کو نہیں جانتے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے کتنا معزز پیغمبر بھجوا دیا اور فرعونی اور اس معزز پیغمبر کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کر دی. تو اس معزز پیغمبر کا پیغام کیا تھا, ان ادو الیہ عباد اللہ, ان ادو الیہ عباد اللہ, میرے جانب آ جائیو او اللہ کے بندو. تو دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان ادو الیہ عباد اللہ, مجھے فالو کرو او اللہ کے بندو, اچھا فرعون فوراً الرجک ہو گیا, تجھے فالو کرے, آئی ایم ہیئر, لیڈر از ہیئر, وائی یو سے مجھے فالو کرے. اور پھر دوسری عباد اللہ, اللہ کے بندو, ہو از اللہ, دیز آر مائی عباد, these are my slaves, there is no end, nobody else who claim to be their master. تو دو باتوں سے موسیٰ علیہ السلام نے سارا کام کر کے دکھایا. صحیح ہے, ایک تو یہ کہ ان کے ذہن میں ڈال دی کہ you are not slaves of anybody else but only of Allah. صحیح, یہ ہوتا ہے بغاوت کا کلمہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ بغاوت کا کلمہ. لیکن اس میں پھر بھی کوئی ambiguity ہو سکتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ڈر کے مارے اس کے من کا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ پھر اور کو غصہ نہ آئے. نہیں, انہوں نے کلیئر کٹ دیا, ابدو الیہ, مجھے فالو کرے, چھوڑا دو کوئی کوئی کیا خر گدے کا بچہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی آدمی تھے, اس نے کہا کیا گدے کے پیچھے جا رہے ہو, مجھے فالو کریں, آپ اللہ کے بندے, میں آپ لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہوں. تبھی تو اللہ نے موسیٰ کو رسول کریم دے دیا کہ وہ بڑے معزز پیغمبر تھے, اور معزز کا شان یہ ہوتا ہے کہ اپنی عزت پہ کبھی سودا بازی نہیں کرتا. اس نے اپنی لاج رکھ لی, ادو الیہ, مجھے فالو کریں, عباد اللہ, یو آر سلیوز آف اللہ, سلیوز آف نوبڈی ایلس. تو یہ دونوں باتیں تو ایسی تھیں اگر آدمی چلا جائے وہاں اول آفس میں, لیکن ویسے اول آفس میں جانا نہیں چاہیے, ختم آ گیا ہے. صحیح ہے, یعنی فار ایگزامپل جائے وہ کیپیٹل ہل میں اور وہاں یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے فالو کر دیں, چھوڑو یہ کیا ہے امریکہ اور فلان اور فلان اور فلان, تو وٹ ول ہیپن دین؟ کچھ نہیں جانتا, آپ کو غلام بنا دیا ہے. ان ادو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین, میں آپ لوگوں کے لیے پیغمبر ہوں, بڑا ہانسٹ پیغمبر. وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ, آپ اللہ کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش نہ کریں. اِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, میں آپ لوگوں کے پاس کلیئر کٹ معجزہ لے کے آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي, اور میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے, أَن تَرْجُمُونِي, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے قتل کریں. اب موسیٰ نے بالکل فرام دی ویری بگننگ اللہ کو سہارا بنا دیا. سو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ موسیٰ یو آر پروٹیکٹڈ, نو باڈی کین ٹچ یو ایون. حالانکہ وہ فرعون جو بات سننے کا عادی نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے صبح کی نماز پڑھ کر بس سورج نکلتے ہی 8 بجے آفس ٹائم, 8 بجے آفس ٹائم یہ فرعون پہنچ گیا اور اپنے دفتر میں بیٹھ گیا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام آ گیا. صحیح, اور پہنچ جاتا کہ ہاؤ ڈوئنگ, وہ کہہ رہے تھے یہ کیا عذاب ہے بھائی, صبح سویرے پہنچ جاتا ہے, عذاب میں پھنس چکے ہیں, یہ کیا عذاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اچھا کل جو میں نے بات کی تھی آپ نے رات کو ہی سوچ لیا. آپ جو جہالت کا راستہ, وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیا عذاب میں پہنچ چکے. صحیح, اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بھائی تھا ہارون علیہ السلام, موسیٰ جب تقریر جال لیتے, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ایک تقریر جال لیتے, تو وہ جب تقریر ختم کر لیتے تو فورا اپنے بھائی کو دیکھ لیتے, حضرت ہارون کو, تو وہ آگے آ جاتے اور وہ فرعون سے کہہ دیتے کہ بھائی جان کی بات مانو, اس میں آپ کی خیر ہے, میرا حق ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے چلو چلتے ہیں, اب ایک تقریر کر رہتا اور دوسرا اس کی تائید کر جاتا. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ میں اکیلا رہوں گا تو میری بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ تو میں تقریر ختم کروں گا کیا بکواس کرتے ہو, باہر نکل جاؤ. تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے جو کہ دے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ایسا بھائی دے دیا ہارون علیہ السلام, وہ بالکل توجہ سے سنتا رہتا صحیح. اور جب موسیٰ علیہ السلام تقریر ختم کر لیتے تو اسے دیکھ لیتے, وہ ایک قدم آگے آ جاتے کہ سنو یہ بات, اس پہ عمل کرو, بھائی جان ٹھیک کہہ رہا ہے. تو وہ کہہ رہتے ہیں بھائی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پڑ چکے, دونوں بھائی آ جاتے, ایک تقریر جاڑ لیتا ہے دوسری تصدیق کر دیتا ہے. یہ بھی ایک عجیب عجیب مسئلہ تھا, دیٹ واز ناٹ اے مووی, دیٹ واز اے فیکٹ. صحیح ہے, بظاہر تو سفیر کو معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مووی چلا رہا ہے. صحیح, ان ادو الی عباد اللہ و انی عصت بربی و ربکم ان ترجمونی و ان لم تومنو و ان لم تومنو لی, اور اگر آپ میرے پر ایمان نہیں لاتے فاتزلونی, تو پھر ایک جانب چلے جاؤ. جس طرح ہم کہتا ہوں کہ میری بات کو نہیں مانتے چلو بیڑا غرق, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اگر ایمان نہیں لاتے تو بیڑا غرق. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ خداوندہ یہ تو ایک قوم ہے جرم کرنے والی, مجرم ہے, کرمینلز ہیں. مجرمون کا معنی ان هؤلاء قوم, دیز آر پیپل ہو آر کرمینلز ٹوٹلی, کرائمز کے علاوہ کچھ کسی چیز کو چاہتے نہیں. فدعا ربه, اپنے رب کو پکارا, ان هؤلاء قوم مجرمون, کہ یہ تو کرمینل قوم ہے, فاصرب عبادی لیلا. اللہ کریم نے فرمایا اچھا اچھا, ابھی آپ now you are sure that these are criminal. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کی طبیعت جو ہے وہ مجرمانہ ہے, میری بات ان کے پلے نہیں پڑتی. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا, جب پلے نہیں پڑتی تو میرے بندوں کو نکالو یہاں سے. فاصرب عبادی لیلا, آپ نکال دی میرے بندے کو رات کے وقت, انکم متبعون, آپ کو فالو کیا جائے گا. وترک البحر راول, اب آپ نے تو دریا کو لاٹھی مارنی ہے تاکہ وہ آپ کو راستہ دے دے, تاکہ وہ آپ کو راستہ دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا وترک البحر راول, تو یہاں سے ایک پوائنٹ مفسرین نے پک کر دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا سٹک جب وہ زمین پہ ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا, اور اگر موسیٰ اسی طرح چھوڑ دیتا تو وہ سانپ ہی دیتا, کیونکہ وہ کوئی میلے کا وہ تو نہیں تھا جو پنجاب سے آتے ہمارے ہاں, تو ان سب کو پھر غصہ آ جائے گا. صحیح, یہ میلے کا وہ مداری نہیں تھا جو لاہور سے آ جاتے ہیں. صحیح ہے, ہمارے ہاں پٹھانوں کو دھوکہ دینے. صحیح, اور کوئی اس قسم کی وہ ڈو ڈو کی بجا, اور پٹھان بھی سادے لوگ ہیں. صحیح ہے, تو انہوں نے کوئی خاک مٹی وغیرہ کی پوڑیاں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے دوائی ہے, وہ اپنے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں میلے میں, یہاں درد ہو, یہاں درد ہو, یہاں پر درد ہو, بیک بون میں درد ہو, وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور پٹھانوں کو تو رات میں اس کے گھر گیا, کل نہیں پرسوں مولانا احمد مہتر صاحب آئے تھے, یہ مجھے دعوت نہیں دیتے, تو اس نے کہا مولانا مہتر صاحب کو لے جانا ہے, اور رات دوسرے علماء کو دعوت دے چکے تھے تو چلے گئے. یوسف صاحب کی بھی کچھ کام بن گیا, ہمارا بھی کچھ کام بن گیا, کیوں یوسف صاحب؟ صحیح, اور رات اس نے ایک بات کی, اس نے کہہ دیا کہ ہر سال جی فنڈ ریزنگ کے موقع پر یہ کام ہونا چاہیے. میں نے کہا فنڈ ریزنگ سال میں ہر بار ہر ہفتے دو دن یہی کام ہونا چاہیے. آپ نے جو بیٹھک بنا دیا ہو تو اس کے لیے, بیٹھک میں کوئی آئی نہیں تو بیٹھنے والا نہ ہو تو بیٹھک کسے کہتے ہیں؟ ہاں, اس نے بیٹھک بنا دیا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين, ہم نے زیادہ کر دیا آپ لوگوں کو, باموال وبنين, اموال وبنين, اور بیٹوں کے ساتھ, وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کو اکثر نفیرا, ڈیر سارے لشکر نکالتے ہوئے. نفیر کا معنی ہے, نفیر کا معنی ہے لشکر, نفیر کا معنی ہے وجعلناکم اکثر نفیرا, اور نفیر کا معنی وہ لشکر جو جہاد کے لیے نکل رہا ہو.

جو بیت المقدس کا گورنر تھا، الاتو، اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا پروانہ لے کے آئے. یہ آدمی ٹریٹر ہے، غدار ہے، لوگوں کو انقلاب پر اکسا رہا ہے. تورات کی دعوت دینے کا معنی یہی تھا کہ اللہ کا نظام ہو اللہ کی زمین پر. صحیح مالکان دیگر سے کیا کہتے ہیں انقلاب. یہ آدمی یہ فسادی فساد برپا کر رہا ہے. اور جو ہیرود اعظم تھا اس کا دوسرا بیٹا انتیپاس، وہ شمالی فلسطین اور شرق اردن پر حکمرانی کرتا رہا. ایک فاحشا عورت یہ رقاصا تھی ڈانسنگ، وہ اس کا محبوبہ بن گئی. علیہ الصلوۃ والسلام تو اس گندگی کے خلاف لگے رہے. اسی ڈانسر کے کہنے پر اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا. دیکھیے حالات میں کوئی چینج نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے سمجھتی ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہوا، حضرت یحییٰ نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ کچھ میں نہیں بگاڑا تھا. وہ کہہ رہے تو کیا گندگی کر رہے ہو، یہ رقاصاؤں کو رقص کروا رہے ہو، سارے لوگ دیوانہ وار ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور بادشاہ بھی آپ لوگوں کا گمراہ ہو چکا ہے، وہ بھی خبیث رقاصے کے ساتھ محبت کر رہا ہے فلاں فلاں. ابھی باتیں کب کہہ رہا تھا لوگوں کو، اور تو آیا کا سر قلم کر دی. اس کا تیسرا بیٹا فلپ، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی حکومت اس کے بعد تین سمے تقسیم ہو گئی. اس کا تیسرا بیٹا تھا فلپ، وہ حربون سے لے کر دریائے ارموک تک حاکم رہا. 41 عیسوی میں اٹر جیسس، انہوں نے ہیرود اعظم کے پوتے کہتے ہیں ہیرود اگریبا، اسی کو اپنے دادا کے سارے علاقے کا حکمران بنا دیا، اور اس نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے. 63 عیسوی میں یہودیوں نے اسے بغاوت کی، لیکن قیصر کے تائید سے فوجی ذریعے سے وہ بغاوت کچل دی گئی. 70 عیسوی میں یروشلم کے 33,000 لوگ مارے گئے اور 67,000 قیدی بنا دیے گئے، اور ہزاروں یہودیوں کو مصری لے جا کر ان سے کام کنی کا کام لیا جاتا رہا. حتیٰ کہ بعض یہودی تفریح طبع کے خاطر انہیں سے شیروں کے ساتھ لڑائی کروائی گئی، شیر اور یہودی، اور لوگ گرل کے پیچھے سے ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے. ان کے حسین لڑکیوں پر بدبختوں نے قبضہ کر دیا. 2,000 سال تک نہ یروشلم بنا نہ ہیکل. قیصر نے جو شہر آباد کیا اسی کا نام ہی ایلیا رکھ دیا. یروشلم کو آپ کہتے ہیں یہ شہر، اس نے کہا یروشلم شہر، یروشلم کا نام آ جائے تو یہودی اٹھ جاتے ہیں، مکہ کا نام آ جائے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ سبحان اللہ ایمان انگائی لے رہتا ہے. تو اس نے کہا شہر کا نام یروشلم نہیں ایلیا ہے. اللہ کریم وہ ذکر کر رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، جب آ گیا وہ دوسرا موقع تو میں نے لوگوں کو بھجوایا تاکہ وہ آپ کو ذلیل کر دے. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائے عبادت خانے کے اندر، کما دخلوا اول مرہ، جس طرح پہلے بار بھی وہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ڈھا دے وہ ساری بلند عبارتیں جو انہوں نے بنائی تھی. عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، جنرل پرنسپل، کہ پھر بھی اللہ نے رحم کرنے کی چھٹی نہیں تھی. اب بھی آپ انسان بنے تو اللہ پھر احسان کر جائے گا، آپ انسان بنے تو اللہ احسان کرے گا. عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کے اوپر رحم کر دے. لیکن رحم کرے گا تو پھر یہ نہیں کہ دیٹ ول بی این اوور لاسٹنگ رحم. جب تک آپ آسمانی دین کو فالو کریں گے رحم ول بی دیئر، اینڈ دا مومنٹ یو ول ڈیویٹ فرام آسمانی دین سو اللہ سبحانہ و تعالی ول ٹیک دی سیم وے. اللہ کریم پھر وہ اپنی سنت لے لے گا، اور اس کی سنت یہ کہ آپ کو تکڑ مارتے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر آپ لوٹ کے چلے گئے اپنے گمراہی کی طرف عُدْنَا تو ہم بھی لوٹ کے چلے جائیں گے اپنے عذاب کے طرف وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا یہ ایک حد سے کا جواب ہے کہ اچھا تو اللہ کریم پر کافروں سے میں ذلیل کرواتا ہوں یہ کافر کون سے اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں میں آپ کو ان سے ذلیل کرواؤں گا جہاں تک ان کی بات ہے ان کے لیے تو میں نے جہنم کا انتظام کر لیا ہے صحیح ہے یہ خط سے کا جواب ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور بنا دیا ہے انہوں نے جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے حَصِيرًا حَصِيرًا مین ایک جیل جو ان کو کنفائنڈ رکھی ہے ایک ایسا جیل جو ان کو کنفائنڈ رکھی ہے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے محصور کا لفظ تو آپ نے سنا ہے فلاں قلعے کے اندر محصور کا ہے تو حصیرہ کا معنی ایک ایسی جگہ جس میں وہ محصور رہیں گے ان هذا القران يهدي للتي اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے آیت نمبر دو دیکھیں وآتینا موسی الکتاب ہم نے دے دیا تھا موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تورات تو چلا گیا اب کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے تو اللہ کریم نے قرآن کا تذکرہ کر دیا کہ میں کبھی بھی دنیا کو ہدایت سے عاری نہیں چھوڑتا ہدایت کا سرچشمہ موجود رہتا ہے ہر وقت تورات چلا گیا تو قرآن موجود ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تاکہ یہ قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے للتی اس جانب ہی اقوام ان هذا القرآن تاکہ یہ قرآن یاد للتی یا اقوام یہ ہدایت دے دیتا ہے اس راستے کی جانب یہ اقوام جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے جو بڑا متوازن راستہ ہے جو بڑا عدل والا راستہ ہے ایک تو یہ کہ بیلنس دیٹ از نیچرل یہ آپ اپنے پاس لکھتے ہیں کہ بیلنس سسٹم دیٹ از نیچرل یہ اللہ کا فطری نظام ہے دیٹ از آلسو بیسڈ اپان بیلنس اگر آج بیلنس ڈسٹرب ہو جائے پھر وہ قیامت نام کس چیز کا ہے یہ نظام ان بیلنس ہو جائے گا جب یہ کائنات کا نظام یونیورسل سسٹم ان بیلنس ہو جائے تو قرآن سے کیا کہتا ہے قیامت قیامت آ گئی ان بیلنس آپ ذرا نکالیں سورہ الرحمن آیت نمبر 7 دیکھیں والسماء رفعها ووضع الميزان آیت نمبر 7 والسماء رفعها اللہ کریم نے آسمان کو اونچا رکھ دیا ہے اونچا بنایا ہے ووضع الميزان اور آسمان کے بنانے میں اللہ نے بیلنس کو مد نظر رکھا ہوا ہے آسمان جہاں پہ ہے اگر یہ اسی سے ایک فٹ نیچے یا ایک فٹ اوپر ہوتا تو دنیا کا نظام نہیں ٹک سکتا تھا ووضع الميزان اللہ کریم نے آسمان کو جہاں بنایا دیٹس ویری بیلنس کبھی تو زمین بھی اپنی چکر ٹیک لگا رہی ہے صحیح فون بھی باڈیز اور اجرام فلکیہ اور سپیس بھی اپنا فنکشن ٹیک ٹاک کروا رہی ہے سورج بھی اپنا فنکشن ٹیک ٹاک کروا رہا ہے آل دیز تھنگز آر بیسڈ اپان آسمان اینڈ دا بیلنس سسٹم لیڈ ڈاؤن دیئر ان آسمان بازن میں آ گئی اچھا اور دوسری جگہ سورہ القمر اسی سے پہلے کے بعد ہوگا اس سے پہلے ایک نمبر 49 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدَر تاکیق ہم نے پیدا کر دیا ہے ہر ایک چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ ایک لیمٹ کے ساتھ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر اللہ کریم نے فرمایا میں نے ہر ایک چیز کو بیلنس کے احساس پر پیدا کر دیا ہے یہ انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو ان بیلنس بنا دیتا ہے ادروائز اللہ کریم نے اس کو بیلنس بنا دیا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر آپ ذرا نکالیں سورہ

دمدمہ کا معنی ٹو اسپن دا ہول ارتھ. اللہ کریم نے اس طرح جس طرح وہ پہیا اسپن کروا دیتا ہے نا, اللہ کریم نے دمدمہ علیہم ربہم کی, دمدمہ علیہم ربہم بذنبہ فسواہ. اور آپ آج بھی وہاں وہ وادی سمود میں چلے جائیں تبوک اور مدینہ کے درمیان, تو وہاں آپ کو زمین کی شکل ایسی معلوم ہوگی جس طرح یہ دائرے ہوتے ہیں, دائرے کہ جو سپن کر دیا تو زبردست سپن کر دیا کہ وہ لکیریں پھڑ گئی دائروں والی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان پر زمین ہموار کر دی. ولا یخاف عقباہا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بدبختوں کے ختم کرنے کی مجھے کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ پیچھے جملہ اللہ نے بڑھا جی, ولا یخاف عقباہا کہ آئی نیور تھنک اباؤٹ دیز کائنڈ آف پیپل, ان اپرادھیوں نے کبھی سوچتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ان کو. صحیح, جس طرح یہاں امریکہ میں ہے وہ بچے بھی کہتے ہیں وہ کیئر, فادر کیا کہتے ہیں بچے, کیا کہ بچے وہ جب آپ کو صفر میں ضرب دینا چاہیں تو کیا کہتے ہیں وہ کیئر. صحیح, تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو صرف وہ کیئر, دیز ٹائپ آف پیپل آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیم, میں کبھی اس قسم کے لوگوں کے متعلق سوچتا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, وہ کیئر. تو روٹ کیئرس کا معنی ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں صفر میں ضرب دے دیا. سوری صاحب ہمارا کیا اصطلاح ہے, جس آدمی کو آپ کچھ بھی اہمیت نہ دے تو ہم کہتے ہیں زیرو بٹ زیرو بنا دیا, ہم کہتے ہیں صفر میں ضرب دے دیا. تو صفر میں ضرب سے کچھ بھی نہیں بنتا, ضرب صفر دا سیم تھنگ, اینڈ دین ضرب صفر, اینڈ ضرب ون بلین صفر, نتھنگ دا سیم تھنگ اور وٹ ایور. یہ تو میری چھوٹی بچی نے ایک بار لالا دے کے دین وٹ ایور, میں نے کہا بیٹی ایسا نہیں کہنا, میں نے کہا بیٹی ایسا نہیں کہنا. اس نے کہا کیوں, یہ کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کافر کہتے ہیں, مسلمان ایسا نہیں کہتے. اس نے کہا اچھا پھر نہیں کہوں. تو واپس اپنے سبق پہ, ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, تاکہ یہ قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے. تو یہ تو میں نیچرل بیلنسڈ سسٹم پر آپ کو لے گیا مختلف آیات میں, نیچرل بیلنسڈ سسٹم, اینڈ لیٹس گو ٹو لیگل بیلنسڈ سسٹم گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. دیٹ واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ واز نیچرل, نیچرل بیلنسڈ سسٹم, اینڈ ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ لیگل بیلنسڈ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو لیگل سسٹم بھی دے دیا ہے دیٹ از آلسو اے بیلنسڈ ون, دیٹ از آلسو اے بیلنسڈ ون. آپ چلے جائیں سورہ حدید میں, اسلم صاحب آپ سوتے ہیں کہ, میں نے کہا سوتے ہیں کہ جاگتے ہیں؟ اچھا, آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبينات, نکال دیا نکال لیا, لقد ارسلنا رسلنا بالبينات, تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھے اپنے پیغمبر بالبينات, کلیئر کٹ احکام اور لاز کے ساتھ, کلیئر کٹ قوانین کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب, اور میں نے نازل کیا تھا ان کے ساتھ کتاب, والمیزان, والمیزان. اللہ کریم کوئی سکیل کی بات نہیں کر رہا, رافس والے سکیل کی, جو رافس میں ملتی ہے یا سریٹوں میں ملتی ہے یا پتہ نہیں کہا کیا کہتے ہیں وہ, اوش میں ملتی ہے, جہاں بھی سکیلز کی بات نہیں کر رہا. اللہ کریم نے کسی پیغمبر کو بڑا ترازو نہیں دیا پنجاب کے آڑتیوں کی طرح کہ آپ نے آلو تولنے ہیں, آپ نے کوئی گڑ کا کاروبار کرنا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو گڑ کا آرتی بنا کے نہیں بھیجا کہ اچھا وہ اپنے ساتھ وہاں سے ترازو لے کے آئے تھے. تو والمیزان نظام العدل والتوازن الاجتماعی, مفسرین نے اس کا ترجمہ کر دیا نظام العدل والتوازن الاجتماعی, کہ اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو عدل اجتماعی اور توازن اجتماعی کا نظام دے دیا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, میں نے ان کو دے دیا متوازن نظام عدل, متوازن نظام عدل, اور پھر اس کا فائدہ کیا, ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسان اور انسانیت متوازن رہے, تاکہ انسان اور انسانیت